ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องสลายตนะวิพังคสูตรตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่16ธันวาคม2536ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี ้เพราะว่าคราวนี้อาตมาตั้งใจจะไปเจาะลึกในเรื่องอริยสัจ4แต่เรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องเจาะลึกในอริยสัจ4เป็นคำอธิบายที่ขยายความที่จริงธรรมะทั้งหมดก็อริยสัจ4ทั้งนั้นแหละของพระพุทธเจ้าอ่ะเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าหัวใจศาสนาพุทธก็คืออริยสัจ4ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์แล้วก็จนกระทั่งสามารถที่จะดับเหตุแห่งทุกข์ถอนเหตุแห่งทุกข์นั้นได้เป็นที่สุดเพราะทุกอย่างเกิดมาแต่เหตุทุกอย่างจะเกิดจะดับจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เหตุทั้งนั้นเพราะถ้าตามหาเหตุแล้วก็จัดการกับเหตุนั้นจะให้มันเจริญหรือจะให้มันสูญหายไปมันก็อยู่ที่เหตุเพราะถ้าเผื่อว่าเราสามารถจับเข้าที่เหตุได้ต้องการเจริญเราก็ต้องรู้ว่าทำอย่างไรจะเจริญต้องการจะให้มันหมดไปมันสิ้นดับสนิทไปก็ต้องมีวิธีว่าจะทำอย่างไรให้มันดับสิ้นสนิทไปให้หมดได้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจำทำได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดสามารถที่จะทำให้สูญสุดสามารถที่จะทำให้ดีสุดก็คือให้เจริญสุดถ้าจะเป็นความเจริญได้ว่าในความเจริญที่พระพุทธเจ้าท่านได้คิดว่าควรจะเป็นของมนุษย์ชาติเธอก็ได้ตรัสรู้แล้วก็พึงสอนให้มนุษย์พึงเป็นนะแล้วก็คนก็ได้เป็นตามนั้นมาในยุคการแค่พระพุทธเจ้าท่านพัฒนาปลูกฝังสังคมเอาไว้ชั่วระยะ45 ปีที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ปลูกฝังเอาไว้สังคมใน45ปีนั้นยังไม่ได้เป็นสังคมที่สมบูรณ์แบบอะไรหรอกแล้วก็ยุคการสมัยโน้นก็เป็นยุคการที่ไม่มีทุกข์มากมายเหมือนกับอย่างสมัยนี้เรื่องหลอกลวงเรื่องที่หลงไหลหลงผิดของมนุษยชาติก็ยังไม่มากมายอะไรนักมันก็เป็นไปอย่างนั้นก็สังคมก็เลยมีรูปแบบแค่นั้นผ่านมาอีกตั้ง 2,000 กว่าปีศาสนาพุทธก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาคนก็ได้อาศัยใช้แม้กระทั่งอยู่ในประเทศอินเดียเองก็ได้อาศัยใช้ทฤษฎีความเป็นอยู่การยังชีวิตมีชีวิตอยู่ตามแบบของพระพุทธเจ้าที่ท่านก็ตรัสสอนเอาไว้นานาสารพัดหลายอย่างซึ่งก็เป็นไปได้เท่าที่คนจะสามารถนำพากันไปก็อยู่มาได้เรื่อยๆทฤษฎีของพระเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ทั้ง45พรรษานี่มีรอบท่วนในความเป็นอยู่ของมนุษยชาติของสังคมขยายความไว้ในระดับโน้นระดับนี้จนกระทั่งสามารถอยู่กันเป็นสังคมและก็นำทฤษฎีภาครายละเอียดอะไรต่างๆนานามาประกอบกันจนเป็นสังคมมนุษย์และก็นำเอาปรัชญาหลักการอันวิเศษของพระเจ้านั้นศึกษาตามกันมาจนกระทั่งถึง 2,500 กว่าปีนี้ก็ยังเป็นกลุ่มแกนของสังคมที่ยังรับถ่ายทอดสิ่งนี้มาได้อยู่แล้วก็ยังมาใช้อยู่และอาตมาเองอาตมายิ่งเห็นว่าทฤษฎีของพระเจ้านั้นเป็นทฤษฎีของมนุษยชาติจริงๆของสังคมสามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงแก่นของจิตวิญญาณเพราะทุกอย่างจิตวิญญาณเป็นประธานอันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ยืนยันไว้ชัดว่าจิตวิญญาณนี่เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง อันนี้มนุษย์พูดนะเพราะฉะนั้นคำว่าจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงนี่มนุษย์พูดก็หมายความว่าทุกอย่างทุกสิ่งที่มนุษย์เกี่ยวข้องจิตวิญญาณเป็นประธานทั้งนั้นมนุษย์เราเกี่ยวข้องไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมนุษย์เกี่ยวข้องไปจนกระทั่งถึงดาวเทียมนี่วันที่18นี่ก็จะส่งดาวเทียมไทยคมขึ้นสู่อากาศซึ่งสู่อวกาศเป็นดาวเทียมดวงแรกของไทยอันนี้ก็จิตวิญญาณเป็นประธานถึงขนาดเกี่ยวถึงดวงดาวแล้วดาวเทียมนั่นแน่สร้างดาวเทียมนั่นแน่ก็จิตวิญญาณเป็นประธานหรืออยู่ในโลกทั้งหมดมนุษย์สามารถที่จะไปยังรู้อวกาศสามารถจะออกนอกโลกไปใช้ชีวิตอยู่นอกโลกได้หลายวันเหมือนกันเดี๋ยวนี้อยู่นอกโลกซึ่งมันก็ลำบากลำบนอยู่แหละแต่เขาก็ไปพยายามไปกันด้วยความคิดอ่านกระตือรือร้นพยายามกระทำก็ไปอยู่นอกโลกได้ไปทำอะไรต่ออะไรอยู่ต่างๆนานาถ้าใครติดตามข่าวคราวนอกโลกมันก็เกิดจากจิตวิญญาณสามารถเรียนรู้สามารถที่จะกระทำจนกระทั่งตนเองออกไปนอกโลกไปอยู่นอกโลกซึ่งมันไม่มีอากาศเหมือนอย่างกับอยู่ในโลกออกซิเจนก็น้อยอะไรต่างๆนานานี่เขาก็ยังไปอยู่ในโลกอยู่ในนอกโลกนั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนะเราแม้ว่าจะมาอยู่ในโลกนี้แล้วนะมาอยู่ในโลกนี้แหละเอาเรื่องในโลกนี้แหละเป็นเรื่องที่คนรู้ได้ง่ายกว่าและเกี่ยวข้องมากกว่าอยู่ในโลกแล้วจะอยู่อย่างไรจะอยู่อย่างไรดีเขาก็พยายามหาทางคนผู้รู้ผู้ฉลาดก็พยายามช่วยกันด้วยเจตนาดีด้วยปรารถนาดีบอกกล่าวกันแนะนำกันจนกลายเป็นผู้นำเป็นศาสดาเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือกันมาเป็นผู้รู้ก็เกิดจากจิตวิญญาณแหละผู้รู้ก็มีจิตวิญญาณนั่นแหละได้ศึกษาเรียนรู้นะวินิจฉัยพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นทางที่เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยมีนัยยะที่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าศาสนาพุทธนี่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์แล้วมันก็ไม่ถึงที่สุดแห่งความสำเร็จนะเพราะนั้นจะมีประสบผลสำเร็จศาสดาอะไรก็พยายามที่จะสอนให้ทุกคนที่ศึกษาตามทฤษฎีของศาสดานั้นให้ประสบผลสำเร็จเหมือนกันทั้งนั้นจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะเข้าไปถึงควรจะปฏิบัติประพฤติถึงที่สุดของความรู้สุดยอดเขาก็พยายามนะพยายามที่จะให้มนุษย์นั้นพิสูจน์กันไปนะของพุทธนี่ยืนยันได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าพิสูจน์อย่างมีเหตุมีผลนำมาพูดกันได้ไม่ลึกลับยกตัวอย่างอันแรกเลยเช่นว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ศาสนาที่มีพระเจ้าลึกลับแล้วพระเจ้ามีจริงหรือไม่อยู่ไหนเป็นอย่างไรลึกลับแล้วพิสูจน์ออกมาเป็นวิทยาศาสตร์ยากมากมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นศาสนาต่างๆจึงเขาถึงไม่นับว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์ส่วนของพุทธนั้นบอกไม่พูดพระเจ้าไม่รับรองว่ามีพระเจ้าแต่รับรองว่ามีอารมณ์จิตวิญญาณอารมณ์เป็นอย่างไรถ้าบอกว่าพระเจ้าคือจิตวิญญาณนี่แหละพระเจ้าอยู่ที่จิตวิญญาณนี่แหละเอาจิตวิญญาณนี่มาพิสูจน์หรือพิสูจน์จิตวิญญาณของแต่ละคนแต่ละคนมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในจิตวิญญาณของแต่ละคนนี้จะเป็นพระเจ้าหรือจะเป็นซาตานมันอยู่ที่นี่นะเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้อาการของซาตานอาการของพระเจ้าซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายมาแล้วพระเจ้าก็อยู่ในตัวเราแล้วก็เป็นพระเจ้าที่จริงพระเจ้าจะสร้างโลกหรือไม่สร้างโลกศาสนาพุทธไม่เกี่ยว พระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้าจะมาบันดาลสร้างโลกอะไรอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าตัดตอนออกมาที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์กรรมทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วมีวิบากสั่งสมสืบเนื่องติดต่อนี่ให้พิสูจน์พิสูจน์กันจริงๆแล้วพิสูจน์กันไม่ใช่ชาติเดียวพิสูจน์กันเป็นหลายชาตินะผู้ใดสามารถพิสูจน์กันไปถึงขนาดไหนก็นำมาบอกกล่าวหรือนำมายืนยันแล้วก็จะเห็นพระสมได้พระอรหันต์มีอย่างนี้เป็นต้นพระอรหันต์มีนะมีจิตพระเจ้าแล้วพระอรหันต์จะรับรองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้พิสูจน์แล้วรับรองว่าเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้อย่างงู้นอย่างงี้อะไรมีจิตว่ามีจิตนิพพานสามารถลดโลภโกรธหลงได้อย่างไรนะก็เป็นอยู่จริงซึ่งสามารถจะรับสัมผัสได้ดูได้รู้ได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างไรไม่เห็นแก่ตัวอย่างไรเกื้อกูลอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องราวของความลึกซึ้งหรือว่าเรื่องราวของความกว้างขวางของความวิเศษของศาสนาพระเจ้าเราก็ได้ศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นหมู่เป็นกลุ่มกันขึ้นมานี่ก็เพราะว่าทฤษฎีของพระเจ้าที่ถ่ายทอดเอาไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วมีบันทึกมาแล้วก็ยังดีอยู่นะบันทึกมาแล้วก็ยังได้อาศัยได้ศึกษาเรายังจะได้ศึกษาเท่าที่อาตมาจะมีเวลาสูตรต่างๆที่จะเจอและเอามาอธิบายให้ฟังเนี่ยมีนัยยะละเอียดละออท่านตัดเอาไว้ในเป็นหัวข้อเรียกว่าอุทเทศเป็นหัวข้อขยายความบ้างแต่ก็ยังขยายความได้มากมายนะสูตรนี้เกี่ยวกับสูตรอายตนะสละนี่แปลว่า6สละสลายตนะก็คืออายตนะ6นะวิพังนี่ก็มาแจกกันแจกเกี่ยวข้องกับวิพังเกี่ยวข้องกับอายตนะ6นี้อย่างไรนะซึ่งเราก็ได้เริ่มต้นมาแล้วตั้งแต่มาบอกตั้งแต่ท่านตรัสไว้ถึงอายตนะภายใน6ภายนอก6แล้วก็มีวิญญาณ6 3อย่างนี้นะก็จะเป็นผัสสะตามสูตรอื่นนะที่เรียนมาสูตรอื่นท่านว่าไว้ทุกขสูตรเป็นต้นนะมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกกับผัสสะกับวิญญาณเนี่ยวิญญาณต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย3อันนี้รวมกันแล้วก็เป็นผัสสะจากผัสสะก็เกิดเป็นเวทนามาเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนามันจะปรุงขึ้นมาเป็นเวทนาการปรุงเป็นเวทนาท่านเรียกว่ามโนปวิจารนะปรุงเป็นเวทนาแล้วก็เรียนเวทนาตั้งแต่เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18มโนปวิจารนี่เป็นเวทนา18นะจากเวทนา18ก็วิเคราะห์วิจัยออกไปได้เป็นเวทนา36แบ่งแยกเป็น36นั้นก็แบ่งแยกโดยฝ่ายคนโลกโลกเรียกว่าเคหสิตะกับคนที่ไปทางธรรมเป็นโลกุตระเรียกว่าเนกขัมมะคือออกจากโลกศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยพูดกันเล่นๆแล้วก็ท่านก็สอนให้ออกนอกโลกเหมือนกันทางวิทยาศาสตร์เขาก็สอนออกนอกโลกแล้วเขาก็ไปนอกโลกกันจริงๆโลกลูกกลมๆที่เราอยู่ใส่นี่นะของพระพุทธเจ้าก็สอนออกนอกโลกเหมือนกันใครมาสู่ภูมิหรือโลกหรือพบใหม่เรียกว่าปรโลกหรือเรียกว่าสัมปรายภูมิเป็นภูมิข้างหน้าเป็นชาติใหม่เกิดชาติใหม่ในพบใหม่จิตวิญญาณเกิดจริงๆเป็นอีกโลกหนึ่งเรียกว่าปรโลกโลกอื่นจากที่มนุษย์ธรรมดาปุถุชนเขาเป็นอยู่เคหสิตะเนี่ยชาวบ้านชาวโลกธรรมดาปุถุชนธรรมดาที่เป็นอยู่กันเกิดมาก็มีความสุขความทุกข์อยู่ก็เพราะกิเลสบำเรอกิเลสแบบโลกกระทำเป็นสุขผสมใจในอุปทานสมใจในตัณหาที่ต้องการอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นได้รับสมใจแสวงหาสมใจก็ได้ก็เป็นสุขอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็เตือนย่อลงไปเป็นโลกกระทำเสร็จแล้วก็เป็นสุขหรือเป็นทุกข์โลกธรรม8ได้ลาภมาสมใจก็สุขได้ยศมาสมใจสุขได้สรรเสริญมาสมใจสุข เสพอะไรสมใจตามอุปทานสุขถ้าขัดลาภเสื่อมลาภก็ทุกข์เสื่อมยศก็ทุกข์คำนินทาว่ากล่าวร้ายอย่างงั้นอย่างนี้ก็ทุกข์ไม่ได้สมใจในสิ่งที่ต้องการมาเสพมาสมก็ทุกข์ก็เป็นสุขๆทุกๆอยู่อย่างเงี้ยโลกมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเลยทุกคนเป็นทุกคนรู้ทุกคนเคยผ่านมาทั้งนั้นนั่นโลกธรรมดาโลกสามัญโลกของมนุษย์เคหสิตะส่วนพระเจ้าท่านค้นพบโลกใหม่ล้มล้างความรู้สึกนึกคิดหรือจิตวิญญาณที่ไปเอากิเลสมาเป็นเจ้าเรือนหลงอุปทานหลงยึดหลงติดหลงไหลอยู่ตามอุปทานนี้มาเรียนรู้กิเลสอันนี้แล้วก็ล้างกิเลสนี้ออกล้างกิเลสนี้ออกก็เป็นคนใหม่จริงๆเป็นคนโลกใหม่ที่ต้องไม่หลงไหลไปมีสุขๆทุกๆอยู่อย่างนั้นอีกไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสหรือตัณหาที่มันจะต้องไปแสวงหาอย่างนั้นมาอีกออกมาให้ได้จากโลกแบบนั้นแบบเดิมนั้นเรียกว่าเนกขัมมะออกมาจากดิ้นรนออกมาจากหรือว่าสามารถปฏิบัติประพฤติลดละตัวเหตุคือกิเลสตัณหาอุปทานนั้นออกมาได้จริงๆนะนี่แบ่งออกมาชัดแล้วมันก็เกิดจากที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้ง6นี่แหละนะเกิดจากอันนี้แหละพอสัมผัสมีเหตุปัจจัยที่เป็นอายตนะนอกอายตนะในมีสิ่งนึงแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสกันเข้าเรียกว่าสัมผัสพอสัมผัสแล้วมันก็จะคือที่จริงมันมีวิญญาณนี่แหละมีตัวธาตุรู้อยู่เนี่ยเข้าไปกำกับควบคุมมือเจ้าอายตนะแล้วจะเกิด3อันนั้นรวมกันอายตนะนอกอายตนะในกับผัสกาวิญญาณรวมกันเรียกว่าผัสสะถึงต้องเข้าใจแล้วที่จริงสัพผัสสะนั้นแปลว่ากระทบมันกระทบแล้วมันก็เร็วนะมันทำงานพอกระทบตากระทบสิ่งที่ถูกกระทบหูกระทบเสียงเสียงมากระทบหูเสร็จแล้วมีวิญญาณรับรู้ปั๊บท่านเรียกว่าสัมผัสรวมเป็นสัมผัส3อย่างนี้เป็นสัมผัสจริงๆมันไม่ใช่แต่แค่กระทบธรรมดากระทบแล้วมันก็มารวมปรุงกันปุ๊บเลยพอปรุงปุ๊บก็เป็นมโนปวิจารหรือไม่ใช่เป็นมโนปวิจารเป็นเวทนาสัมผัสก็เป็นเวทนาผัสสะเป็นมีเป็นเวทนาเป็นความรับรู้หรือรู้สึกมันรู้สึกมันปรุงเร็วรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกเฉยๆนั่นแบ่งออกเป็น3เวทนาหลักๆแล้วเราก็ขยายเวทนามาจนกระทั่งไปถึงมาจากเวทนา3หลักๆแล้วก็ชอนชัยลงไปมีกำลังของเวทนาเรียกว่า5อินทรีย์ของเวทนามีความกล้ามีความเข้มข้นหรือว่าความอ่อนน้อยแล้วแต่ทุกข์มากสุขมากความเข้มข้นของทุกข์ความเข้มข้นของสุขเรียกว่าอินทรีย์ของมันเสร็จแล้วเราก็มาจับรู้อาการที่มันทุกข์มันสุขหรือมันเฉยๆแล้วก็ช้อนชัยลงไปในเวทนาเรียนรู้ลงไปในเวทนาลึกๆซึ่งมันเกิดที่จิตเรานี่อาการที่จิตเนี่ยเรามาตัวเหตุที่มันจะเป็นตัวต้นเขาที่มันจะต้องไปยึดถือว่าสุขยึดถือว่าทุกข์มันคืออะไรอย่างไรมันคือตัณหาสมุทัยคือกิเลสหรือตัณหาหรืออุปทานจะเรียกในภาษาอย่างไรก็มีนัยยะที่ความหมายของมันก็ละเอียดละออแตกต่างกันไปบ้างจนกระทั่งเรียนรู้อาการของจิตจนกระทั่งลดละลงไปเป็นฌานลดละกิเลสนั่นนะเรียกว่าฌานเมื่อลดละกิเลสทุกตัวกิเลสนั้นก็แบ่งออกเป็นนิวรณ์กามพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาอะไรนี่แหละก็มันเป็นบทบาทอยู่ในใจนั่นนะเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยที่กระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสแล้วก็เกิดอาการทางจิตตามค้นลึกเข้าไปหาจิตลึกๆเข้าไปจนในเวทนาพิจารณาวิจัยวิเคราะห์ในเวทนาในเวทนาซึ่งมีเวทนาหลายอย่างหลายแบบ เวทนาที่มีอาการหลายอย่างนะอาการสุขอาการทุกข์อาการเฉยๆอุเบกขาเฉยๆหรืออุเบกขาเป็นต้นแล้วมันเกิดแล้วมันเกี่ยวเนื่องกับตาหูจมูกลิ้นกายมาจริงๆจึงตามอายตนะมาเรื่อยกระทบเมื่อไรเราก็เรียนรู้ของจริงมันเกิดอาการเมื่อไรเราก็ต้องตามรู้มันจริงๆทุกขณะเมื่อเข้าใจแล้วว่าแบ่งแยกออกเป็นเคหสิตะอย่างไรเนกขัมมะอย่างไรเรามีวิธีแล้วว่าจะออกมาเป็นเนกขัมมะเนี่ยคือเรียนรู้แล้วก็จับอาการกิเลสให้ได้แล้วก็ลดละมันด้วยสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนารู้ความจริงนี่แหละเป็นสำคัญวิปัสสนาภาวนารู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้เหตุรู้ผลรู้ไปเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่จริงพิสูจน์ตามพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเป็นของหลอกของลวงไม่ใช่รถจริงมันเป็นอัตสาทะเป็นรถลวงของลวงของโลกละนะละจนกระทั่งลงมาได้เป็นฌานสงบจิตสงบจากต้นเหตุคือสมุทัยกิเลสเป็นฌานจนกระทั่งถึงสภาพเรียกอธิบายลักษณะของจิตไปจนถึงขั้นอรูปฌานเราได้อธิบายผ่านมาแล้วถึงขั้นอรูปฌานจิตเป็นอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นไฉนคืออุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะเนี่ยอธิบายลักษณะของอรูปฌานเป็นรูปฌานสงบแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วยังอธิบายในลักษณะซ้อนลงไปถึงมุมเหลี่ยมของมันอีกจิตวิญญาณที่เมื่อเป็นฌานแล้วสงบจากกิเลสแล้วลักษณะของฌานมันเป็นอย่างไรอีกอ่านจิตวิญญาณพิจารณาซ้อนลงไปอีกนะอุเบกขาที่มีอุเบกขาที่มีอาศัยอายตอากาสานัญจายตนะอาศัยวิญญาณยันตาวิญญาณัญจายตนะอาศัยอากินจัญญายตนะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่อุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งนะอายตนะอุเบกขาขอไปอุเบกขาก็คืออาการของจิตเพราะฉะนั้นใครที่สามารถพิสูจน์ตนเองเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์จนกระทั่งทำจิตของเราเป็นอุเบกขาได้กาละใดก็แล้วแต่ได้พิจารณาได้อ่านอุเบกขาของตนเองว่าอ๋อนี่แหละเป็นความเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนี่จะภาษาทางฌานทางเรียกเอกคตาเอกะนี่แหละอัคคะก็แปลว่ายิ่งยอดนะอัคคะนี่ยิ่งใหญ่อัครฐานมันเคืองมันเจริญอ่ะอัคคะนี่เจริญเป็นความเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นยอดอย่างเจริญแปลความหมายตื้นๆเขาแปลกันความเป็นหนึ่งก็คือมันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่มีอะไรอื่นมันไม่มีความคิดนึกอื่นก็อธิบายได้ก็ถูกจิตเป็นเอกคตาก็คือจิตไม่ได้ไปสับสนวุ่นวายมีเรื่องราวอะไรจนกระทั่งตัวผู้เจ้าของจิตวิญญาณนั้นจับไม่ติดเรื่องฟุ้งซ่านไปหรือว่าเรื่องลึกๆซึ้งๆก็ตีไม่แตกช้อนใช้เข้าไปไม่ถึงเลยว่าทีนามิทะหรือว่ามันกระเซ็นกระเด็นซ่านอยู่เป็นฟุ้งซ่านจับก็ไม่ติดรวมก็ไม่ติดมันไม่เป็นหนึ่งมันเรื่องเยอะมันหลายอันมันวุ่นวายมันไม่เป็นสิ่งที่อยู่ในอำนาจที่เราสามารถรู้ได้รอบนั่นเรียกว่าความเป็นหนึ่งทีนี้เขาก็เข้าใจความเป็นหนึ่งไปแคบเกินไปในศาสนาหลายๆศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะศาสนานั่งหลับตาสมาธิฤาษีเนี่ยความเป็นหนึ่งของเขาก็คือไม่คิดเรื่องอะไรเลยอยู่เฉยๆคิดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเดียวๆง่ายๆไม่มีเรื่องอะไรมากเลยเป็นเรื่องเดียวหนึ่งเดียวจริงๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างกันไปก็ไม่เอาก็ถูกอีกแหละแต่ถูกอย่างแคบๆเด็กๆของพระพุทธเจ้ามันมีความเป็นยอดเป็นหนึ่งอย่างที่มีประสิทธิภาพของจิตวิญญาณแม้เป็นฌานก็สามารถรู้อะไรได้อีกทั่วตาก็รู้รูปหูได้ยินเสียงไม่ฟุ้งซ่านจับติดไม่มีอุทธัจจะไม่หมายความว่าไม่มีอะไรบังอะไรพลางเจาะลึกใต้หมดไม่มีอะไรที่จะเจาะเข้าไปไม่ได้ทะลวงรอบ มีประสิทธิภาพของญาณประสิทธิภาพของญาณก็หรือประสิทธิภาพของยอดปัญญาท่านรู้ก็รู้รอบหมดไม่เป็นถีนมิทะและเมื่อทะลวงรอบแล้วก็ไม่มีกิเลสนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่สงสัยในจุดไหนๆของจิตวิญญาณไม่มีวิจิกิจฉารู้รอบรู้ละเอียดจะรับรู้อยู่ไม่ต้องมานั่งเป็นหนึ่งอย่างพาซื่อคิดอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่คิดอะไรก็ได้สังกัปปะคล่องแคล่วแววไวตักกะวิตกะสังกัปปะสามารถตริตรึกนึกคิดได้อย่างเร็วสามารถปรุงได้ด้วยนี่มันวิเศษกันเป็นหนึ่งเป็นยอดเป็นเอกคตาของท่านนะเอกคตาหรือในนี้ในพระบาลีในบทนี้ที่แปลกันว่าจิตเป็นหนึ่งเนี่ยท่านไม่ใช่เอกคตาท่านใช้เอกัตตาเท่านั้นเอกัตตาเอกัตตสิตาเท่านั้นเองนะใช้ความเป็นหนึ่งเอกัตตาใช้คำว่าเอกะท่านเองไม่ต้องใช้เอกคะเอกคตาเอกะบวกอักขะเนี่ยไม่ต้องมีอักขะก็ได้ก็คือเป็นความเป็นยอดเป็นหนึ่งนะความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งมีอุเบกขาก็คือความว่างวางเฉยอุเบกขาว่างวางเฉยที่พอเป็นเรื่องของรูปฌานที่ไม่มีนิวรณ์แล้วซึ่งเราก็ได้เรียนกันมามากนะรูปฌานทีนี้ท่านก็อธิบายความหมายของจิตที่เป็นเอกะนี่แหละเอกตาหรือเอกสิตาหรือเอกคตาก็เอาจุดเดียวก็คือความสำคัญก็คืออยู่ที่เอกะก็คือความเป็นยอดความเป็นเลิศความเป็นหนึ่งที่ยอดความเป็นเอกที่ยอดความวิเศษของจิตที่สามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นจิตนี้เป็นลักษณะที่ความหมายว่าอุเบกขาคือว่างวางเฉยได้ด้วยแล้วก็อาศัยสภาพอากาสานัญจายตนะเป็นอย่างไรก็มันมีอาการที่บอกขยายความหมายของสภาพจิตอย่างนั้นเมื่อถึงจิตสภาพแบบนั้นนะจิตมันว่างมันโล่งอากาสานัญจาเนี่ยอากาศนะมันว่างมันโล่งมันโปร่งมันสบายมันรู้รอบรู้แจ้งด้วยอากาสาขออภัยอย่างนี้ยังไม่อธิบายความหมายลักษณะรู้อากาศาเฉพาะว่างโล่งแต่มันรวมกันอยู่นะมันอยู่ด้วยกันน่ะคุณลักษณะของจิตขณะนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันว่างจะมองไปในแง่ว่างว่างว่างว่างโล่งโปร่งสบายสว่างสวัยอยู่อากาศาอากาศาเนี่ยแปลว่าว่างแปลว่าโล่งแปลว่าโปร่งแล้วสว่างด้วยท่านแปลถึงเอามาจับเป็นวัตถุธรรมด้วยว่าเป็นแสงสว่างนั่นแหละที่จริงมันสว่างในความรู้สึกมันสว่างในความรู้สึกสว่างจริงๆมันไม่มีอะไรติดขัดมันไม่มีอะไรสงสัยมันไม่มีอะไรอึดอัดมันไม่มีอะไรหนึกหนักอะไรมันโล่งดีจริงๆเลยใครที่จิตไม่โล่งเนี่ยจะรู้ตัวว่านั้นมันใช่อากาศาจิตมันไม่โล่งมันติดมันขัดข้องมันต้องบ่นอย่างพระยาศาสตร์ขัดข้องหนอขัดข้องหนออะไรมันไม่ข้องอะไรเลยมันโล่งสบายโปร่งดีนะและมันก็เป็นธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณแท้ๆเลยวิญญาณเนี่ยก็คือธาตุรู้วิญญาณที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรมาทำงานร่วมที่เป็นกิเลสเห็นแก่ตัวกิเลสทำให้มัวหมองตอนนี้มันว่างโล่งมันไม่หมองมันไม่มืดมันไม่ซึมเศร้าอะไรแล้วแล้วมันก็เป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณัญจายตนะมันเป็นธาตุรู้ที่ธาตุรู้ทางตาก็เป็นธาตุรู้ที่รู้อย่างวิเศษตาเห็นรูปก็รู้รูปรูปอย่างนี้รูปอย่างนี้รูปอย่างไหนก็รู้รู้จริงๆรู้โดยไม่โง่รู้โดยไม่ถูกลวงแม้ที่สุดจะรู้ตามโลกเขาบอกว่า เอออย่างนี้รูปสมณะก็รู้เข้าใจว่าเขาหมายว่ายังไงรู้อย่างไม่มีอวิชชารู้อย่างไม่หลงไม่โมหะไม่ถูกหลอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นศักดินาเบงคมคนนี้ได้เข้าใจเลยว่าเบงคมคืออะไรแล้วก็ไม่ทำอาการเบงคมนั้นอย่างนี้จะต้องเกื้อกูลเออเกื้อกูลยังไงเราควรจะต้องเกื้อกูลผู้ที่อยู่ในฐานนี้จะต้องฐานะนี้จะต้องเกื้อกูลผู้ที่ด้อยกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สวยตามสมมติโลกรู้เข้าใจด้วยวิญญาณแต่ไม่ได้หลงไหลว่าสวยไม่ได้ห่อเหี่ยวไม่ได้ผลักชังที่ไม่สวยไม่ได้ผลักที่ไม่สวยแล้วก็ไม่ได้ดูดดึงหลงไหลต้องการอยากได้เอามาเสพสมสวยไม่ก็เข้าใจสมมุติโลกนี่เรียกว่าวิญญาณแท้ๆวิญญาณที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงยิ่งรู้โลกตามโลกเขาสมมุติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผู้ที่มีโลกวิถูมากเท่านั้นอาตมาเนี่ยยังไม่โลกวิถูเขาสมมุติว่าเพลงของสมัยใหม่นี่มันเพราะก็ยังไม่รู้ยังเข้าใจไม่ออกมันเพราะมันเพราะพยายามตามว่ามันเพราะที่จะพยายามปรุงรสตามมันยังไม่ขึ้นปรุงก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะงั้นจะเอามาแต่งจะแต่งพยายามจะแต่งให้มันเหมือนมันยังเด๋อๆยังไม่เหมือนของเขายังรู้สึกอยู่เหมือนกันตามสมมติเขายังไม่ได้ยังไม่พรักพร้อมยังไม่เป็นไปอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เจตนาจะให้เป็นไวนักหรอกก็เลยไม่ค่อยยังไม่เป็นแต่คิดว่าถ้าจะเป็นจริงๆน่าจะตามจริงๆคิดว่าได้ผู้หญิงก็แต่งตัวว่าสวยว่ายังไงยังไงเดี๋ยวนี้สมัยงั้นก็เข้าใจก็เข้าได้ว่าสวยเออเอาไปกันใหญ่มีมากมีมายไงเขาว่าสวยก็เอาแล้วเราก็รู้ขอบเขตด้วยความควรไม่ควรด้วยมันมากเกินไปเราก็รู้แล้วก็มากำหนดความพอดีเลยว่ามัชฌิมามันมากเกินไปก็ปรามเขาอย่างนี้มันมากไปแล้วนะรูปปรุงมากไปเสียงปรุงมากไปเสียงไม่เฉพาะแต่เสียงเพลงเสียงการพูดการเป็นอยู่เสียงทำแหมจะต้องขึ้นอารมณ์มาอย่างงุนอย่างนี้กี้กี้กี้อะไรนั่นนั่นมันมากไปแล้วมนุษย์บรรณาเป็นอย่างนี้นะไม่สุภาพอนาจารไม่ต้องไปทำกิริยาถึงขนาดนั้นเสียงก็ไม่ต้องไปใช้ถึงขนาดนั้นรูปก็ไม่ต้องไปปรุงถึงขนาดนั้นรสกลิ่นสัมผัสเรารู้มัชฌิมาความควรแล้วก็มากำหนดกันนอกจากจะกำหนดให้เรารู้ขนาดแล้วยังมาลดลงไปให้ยิ่งกว่าด้วยว่าอภิชฌามักน้อยน้อยๆลงถ่วงที่มันมากๆเอาไว้จึงเป็นการกำหนดสังคมหรือเป็นการช่วยสภาพของสังคมทวงดุลสภาพของสังคมพวกนั้นพวกเรานี่ถึงอยู่ในฐานะที่อาตมาอวัตว่าอาตมามีวิญญาณวิญญาณัญจายตนะมีวิญญาณมีธาตุรู้เป็นวิญญาณวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเป็นวิญญาณที่มีธาตุรู้ที่รู้ที่เอามาอธิบายให้พวกคุณฟังอยู่นี่ไม่ค่อยไหวฟังคุณก็ฟังพอรู้ได้แต่ก็ยังอธิบายไม่หมดแจกแจงให้คนรู้ให้เกิดทัศนะให้เกิดทัศนวิสัยให้คุณรู้จักวิญญาณเนี่ยมันก็อนิทัศนังมันยากที่จะให้คุณได้รู้ทัศนะก็คือเกิดการรู้ยากแก่การให้ได้รู้ได้หมดอนันตังมันแม่ไม่มีขอบเขตไม่มากมายอนันตังมากมายไม่มีขอบที่มีเขตที่จะสิ้นสุดอธิบายได้อยู่ตลอดมากจริงๆก็ยังนึกอยู่เลยว่ากว่าจะตายเนี่ยจะอธิบายได้หมดหรือไม่ยังพูดไปได้เรื่อยๆไม่จะเพ้อเจ้อนะอธิบายจากสภาวะสู่ฟังยังไม่หมดที่อาตมาแน่ใจว่าอาตมาเอาจากสภาวะจริงๆเนี่ยมาหยิบมาอธิบายอย่างนี้มันยังไม่หมดสักทียังอธิบายได้เรื่อยๆอย่างละเอียดละออไปจนกระทั่งหลายคนรู้สึกว่าละเอียดแล้วแต่มันละเอียดมันมากมันมายดังที่ขยายสู่ฟังอยู่เนี่ยเป็นธาตุรู้วิญญาณนี่รู้ที่อาตมายืนยันว่ารู้มันรู้ความจริงตามความเป็นจริง รูปก็รู้รูปเสียงรู้เสียงรสรู้รสเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้ตามสมมติที่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้สมณะอย่างนี้เป็นปะอย่างนี้เป็นนาคอย่างนี้เป็นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสวยอย่างนี้ก็เรียกว่าควรไม่ควรอะไรต่างๆนานาเข้าใจเป็นผู้รู้วิญญาณนังเพราะฉะนั้นจิตนอกจากจะโล่งจิตนี่มันจะมีอาการโล่งอากาศสาเสมอสภาพของอรูปฌานเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ไปเอาแต่แคบๆอยู่ในหลับตาอาตมาก็เคยอธิบายอรูปฌานอยู่ในภวังค์อรูปฌานในภพมันเป็นอย่างไรก็เคยอธิบายเคยทำอาตมาก็เคยทำฌานแบบนั้นอักกินจัญญายตนะไม่มีเขาก็เอาไม่มีความรู้สึกไปเลยดับเป็นอสัญญีดับจิตนั่นเรียกว่าฌานหลับตาแต่ของพระพุทธเจ้านั้นอักกินนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีนั่นน่ะหมายเอาอะไรไม่มีของท่านน่ะท่านไม่ได้ไปดับวิญญาณวิญญาณก็มีวิญญาณัญจายตนะมีธาตุรู้มีความโล่งมีความรู้เยี่ยมยอดเรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณวิญญาณังอนิทัสสนังอนันตังสัพพโตปพังมันประพัดสอนรุ่งเรืองวาววามนะประพัดสอนอยู่อย่างนั้นแหละเป็นจิตที่ไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นอกินจัญญายตนะจึงไม่ใช่ไปดับจิตแต่ดับอะไรที่ควรดับท่านก็พาดับดับสนิทได้กันเลยว่านิพพานหรือสุญญตาก็ดับได้แล้วคือกิเลสตัณหาอุปทานเพราะฉะนั้นในสภาพของวินสภาพของ อรูปฌานเนี่ยก็คืออาการลักษณะต่างๆหรือ4อย่างเป็นคุณลักษณะ4อย่างของจิตในระดับอรูปฌานคุณพิสูจน์สิมีได้ในภาวะลืมตาชั่วขณะใดทำได้ก็คือชั่วขณะนั้นโอ้นี่จิตเราโล่งว่างสว่างโปร่งโดยเราทำนะหรือคุณจะรู้สึกเมื่อใดก็แล้วแต่เป็นชั่วขณะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอรูปฌานที่สามารถละกิเลสหมดเป็นวิมุตติแล้วถ้าเป็นวิมุตติแล้วจริงเลยจิตก็จะเป็นอรูปฌานโล่งว่างโล่งสบายอุเบกขานี่คือขยายคำว่าอุเบกขาอุเบกขาจะมีอาศัยที่มีอาศัยอากาสานัญจายตนะจนจิตมันว่างวางเฉยอุเบกขาอาตมาบอกแล้วเป็นฐานของจิตนิพพานฐานของจิตพระอริยเจ้าฐานของพระอรหันต์นะที่อาศัยอากาสาอาศัยอาศัยวิญญาณัญจายตนะอาศัยอกิจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีกิเลสทีนี้จะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีเนี่ยถ้าทำได้จริงถาวรถอนรากโคนของอนุสัยอาสวะก็ยิ่งนิดหนึ่งน้อยมีหนึ่งไม่มีตลอดไปแต่ถ้ายังถอนอนุสัยอาสวะไม่ได้ชั่วขณะนี้มันไม่ขึ้นมาทำงานกิเลสอนุสัยอาสวะก็ไม่ขึ้นมาทำงานกิเลสนอกกิเลสหยาบกิเลสกลางอะไรก็ไม่มีชั่วระยะนี้คุณก็ไม่มีชั่วระยะนี้เท่านั้นนะเป็นวิญญาณที่รู้อยู่ขณะนี้อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะคืออาศัยพ้นจากที่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่เอาพ้นลักษณะเนวสัญญานาสัญญายตนะ บอกแล้วว่าอาตมาเคยอธิบายว่าต้องพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธนะเป็นสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าอาศัย รู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดต้องอาศัยว่ารู้ให้พ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะพ้นความไม่รู้จนเป็นรู้สมบูรณ์ถ้ารู้สมบูรณ์นั่นก็คือจิตของเราขึ้นสู่สัญญาเวทิยตนิโรธแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ได้อธิบายถึงสัญญาเวทิยตนิโรธอธิบายแต่เพียงว่าอาศัยเนวสัญญาก็คือมันรู้ยิ่งรู้ยอดรู้ไปจนกระทั่งมีรู้มากกว่าเพราะมีวิญญาณไอ้ที่ไม่รู้นั่นน่ะก็ยังเหลือซ่อนอยู่ที่ตรงอุเบกขานี่แหละหรือตรงอรูปฌานนี่แหละเพราะถ้าจะไปหลงไหลอาการของอรูปฌานนี่อยู่คุณก็เป็นตัวตนอยู่ขณะนี้เป็นพระพรหมแม้จะล้างอนุสัยอสวะได้แล้วก็ตามนี่เรียกว่าอุเบกขาที่มีความเป็นยอดเป็นความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งทีนี้อุเบกขาสอง ทีนี้อาศัยความเป็นหนึ่งนั้นแล้วละอาศัยรูปฌานหรืออรูปฌานนั้นที่เรียกว่าเป็นยอดหรือเป็นหนึ่งบอกแล้วแปลเป็นไทยแคบๆแค่ๆว่าเป็นความเป็นหนึ่งถ้าอธิบายขึ้นอย่างที่อาตมาอธิบายฟังแล้วเป็นหนึ่งก็ได้เรียกภาษาไทยว่าเป็นหนึ่งเป็นยอดก็ได้อาศัยลักษณะนั้นแหละถึงขั้นเป็นอรูปฌานนั่นแหละอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นแล้วละนะอาศัยความเป็นหนึ่งนั้นแล้วละให้อาศัยอันนั้นแล้วก็ละสภาพนั้นคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆมันเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เป็นอากาสาเป็นวิญญาณัญจาเป็นอากินจัญญาเป็นเนวสัญญานาสัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่กับอุเบกขาหรือที่ท่านแปลว่าอุเบกขาที่มีที่มีอากาสาอุเบกขาที่มีหรือที่อาศัยที่มีอาศัยที่มีอันนี้ละอยู่อาศัยก็คืออยู่ที่มีอากาสาที่มีอาการของอากาสาที่มีอาการของวิญญาณัญจาที่มีอาการของเนวอากินจัญญาที่มีอาการของเนวสัญญานาสัญญาพวกนี้แหละให้ละคือล่วงเสียจากเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆนั้นอย่างนี้ให้ละอย่างนั้นวางอย่างนั้นละทำไมละอย่างไรละก็คือทำใจในใจมนสิการโยนิโสมนสิการโยนิโสทำใจให้ละเอียดละออแยบคายว่าอาการที่เราละคืออย่างไรมันจะมีอาศัยรูปฌานอรูปฌานนี่ต้องมีในคนอาศัยเป็นพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายก็ยังต้องอาศัยแต่ที่ว่าละนี่คือทำใจในใจมนสิการเท่านั้นนะมนสิการว่าทำใจออกจริงๆเนกขัมมะจริงๆทำใจออกว่าแม้จะมีอาการอากาสามันโล่งอย่างนี้โอ้สบายจริงเนาะก็ไม่ติดใจมายึดว่าเป็นเรามายึดว่าของเราเพียงเราอาศัยแล้วอย่าอาลัยล่ะแต่แค่อาลัยในภาษาบาลีนี่อาลัยะนี่ก็แปลว่าอาศัยแปลว่ายังอยู่แต่อยู่ก็อยู่อย่างที่สมมุติว่าได้อยู่เท่านั้นไม่ใช่ติดไม่ใช่อยู่อย่างติดมีเยื่อใยอะไรไปติดไม่ได้ถ้าจะปล่อยจะวางแล้วก็จะขาดจะกันจะพลาดกันเมื่อใดก็ไม่มีเยื่ออะไรไม่อยากจะอยู่กับอาการที่อากาสารโล่งโปร่งนี่อยากจะอยู่กับอาการที่มันยอดรู้วิญญาณเนี่ยอยากจะอยู่กับอาการที่ดับสนิทไม่มีกิเลสสนิทนี่มันไม่เสร็จจริงๆหรือแม้แต่เนวสัญญานาสัญญาเป็นธาตุรู้ที่เชิงรู้รู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่มันรู้รู้แต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์สุดจะว่าไม่รู้เพราะคือภาษาไทยไม่รู้จะแปลว่าอะไรจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงเนวสัญญานาสัญญาท่านแปลสำนวนภาษาไทยไว้ไม่ว่างั้นความจริงเรารู้ยอดแล้วเนวสัญญาเนี่ยรู้จนกระทั่งมันอะไรเป็นทุตัวยอดรู้สุดเท่านั้นท่านเรียนรู้ในทางจิตวิญญาณกันมานี่มีคนค้นพบทางจิตแล้วก็ไปอธิบายกันเอาไว้โดยภาษาแค่เนวสัญญานาสัญญาอย่างฤาษีอาลานดาบทอาลานและอุทกะเนวสัญญานี่ถึงเนวสัญญาเนี่ยนะอุทกะดาบทอาตมาจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อันนี้อาลานดาบทหรืออุทกะดาบทเนี่ยนะถึงจุดเนวสัญญานี่เขาก็บอกจิตยอดเยี่ยมแล้วคนที่ดับไปเลยอุดเป็นอากินจัญญานี่ก็รูปหนึ่งดาบทถึงขั้นอย่างนั้นก็ถึงขั้นถึงนั้นแต่ของพระเจ้านั้นยิ่งไปก่อนนั้นอีกที่อาตมาพูดนำหน้าไปแล้วว่าถึงขั้นสัญญาเวทิยตานิโรธแล้วก็ไม่ติดยึดสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้หมดนะละออกไม่ต้องไปวิ่งหนีไปตรงไหนไม่ต้องเอาร่างกายวิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนได้จิตวิญญาณอยู่ที่เราแต่ทำจิตวิญญาณได้ขนาดนั้นแล้วก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายนี่ทำใจของเราจริงฝึกจริงๆเลยนะแม้คุณจะได้จิตยอดเยี่ยมถึงขั้นอรูปฌานปานนี้แล้วก็ไม่ลงไหลในอรูปฌานว่าเป็นเราเป็นของเรามีอาการอากาสามีอาการวิญญาณัญจามีอาการนิอกินจัญญามีอาการนิวสัญญานาสัญญาเป็นเอกคตาเป็นจิตที่ยอดเยี่ยม เอกเป็นเอกเป็นยอดเป็นหนึ่งเป็นประเสริฐแล้วก็อย่าไปหลงจิตนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราต้องมนสิการต้องทำใจในใจของเราอย่างนั้นจริงๆทำออกทำจิตออกอย่าไปดูดดึงอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราที่ภาษาบอกคุณคุณไปฝึกสิวิทยาศาสตร์ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ฝึกจริงๆว่าทำมันแล้วมันเป็นอาการอย่างไรก่อนอื่นทำให้ได้อรูปฌานซะก่อนนะอรูปฌานนี่อาการนี้คุณต้องทำให้ของตัวคุณยังจิตเป็นอย่างนี้ได้ก่อนดีแล้วคุณถึงจะมาวางจิตอย่างนี้อีกทีเพราะจะพูดพลาดทำวางอะไรก็ไม่ใช่ของเราหมดเลยจิตยังทำประเสริฐขึ้นไม่ได้เลยอากาศสายังไม่ได้โล่งว่างไม่โล่งเลยอึดอัดอึดอัดทิ้งมันไปโครมทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยให้รับอย่างนั้นต้องฝึกตัวมาให้เป็นจิตที่เป็นฌานคือเพ่งเผากิเลสให้หมดสิ้นให้ได้ก่อนและหมดสิ้นอย่างสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานี้ได้เป็นอันล่วงอุเบกขานี้ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอาศัยคืออิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาอิงความเป็นผู้ไม่มีตัณหาแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นหนึ่งอาศัยอารมณ์เป็นหนึ่งนั่นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานี้ได้เป็นอันล่วงอุเบกขานี้ได้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าในทางดำเนินของสัตว์คือสัตตบทหรือสัตตปทา36นั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยการละการล่วงดังนี้กล่าวแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านได้แต่แค่กล่าวนะคือกล่าวอย่างนี้ไว้ให้ฟังแล้วก็ไปอาศัยละหรือล่วงพ้นสภาพพวกนี้ตามจริงของใครของมันนะก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึงทราบการตั้งสติ3ประการตั้งแต่ต้นบอกว่ามีการตั้งสติ3ประการที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วนะตั้งแต่ต้นมาถึงอ่านทวนให้ฟังแล้วเอาทวนอีกทีนึงถ้าพวกเรานี่มันเรียนประเภทที่ว่าเรียนไม่ค่อยจะเป็นนักเรียนเหมือนกันนักเรียนมหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีอะไรจดอะไรเท่าไหร่เอาฟังอย่างเดียวอาศัยสัญญาจำในความจำก็ค่อนข้างขี้เถอะนะไม่ค่อยจะได้ความเท่าไหร่ทวนแล้วทวนอีกก็ยังทวนไปทวนมาอยู่นั่นน่ะอาตมาไม่เมื่อยก็ไม่รู้จะไม่ได้ยังไงมันก็เมื่อยอย่างนั้นน่ะที่พูดถึงนี่ก็ยังเชื่อว่าพวกเราก็จำได้มั่งไม่ได้บ้างตั้งแต่บทต้นๆที่บอกว่าพระผู้มีภาคตรัสดังนี้ว่าพวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6หมวดวิญญาณ6หมวดผัสสะ6ความนึกหน่วงในใจหรือมโนปวิจารณ์18ทางดำเนินของสัตว์สัตตบท36ใน36นั้นพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้อาศัยนะอาศัยทางดำเนินอาศัยสัตตบทสัตตบทก็คือทางดำเนินของพระอริยะนะผู้ที่รู้จักทางดำเนินของชีวิตถึง36เนี่ยรู้ว่าหมายเวทนาในเวทนาถึง36เนี่ยแบ่งออกเป็นแบบโลกแบ่งออกเป็นทางเนกขัมมะแบ่งทางอริยะ18 2ทางนี้ได้ชัดแล้วก็ไม่ยึดติดหรือว่าละเลิก36ของเคหสิตะของชาวโลกได้จนกระทั่งมาเป็นเนกขัมมะและในเนกขัมมะก็สูงไปจนกระทั่งถึงระดับอุเบกขาละวางทุกข์สุขละวางโทมนัสโสมนัสได้สิ้นเกลี้ยงไม่ว่าจะเกิดอะไรสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ทวารคุณก็สามารถทำจิตใจได้จนกระทั่งเป็นอุเบกขาฐานเมื่อกี้นี่ก็อธิบายแล้วว่าแม้อุเบกขาคุณก็จะต้องละและล่วงพ้นแต่ก็อาศัยอยู่ฟังซ้อนอยู่นั่นแหละนะยังไม่ตายนี่ก็ยังเป็นธาตุอาศัยทำใจในใจเท่านั้นบอกแล้วนะทางดำเนินของสัตว์36ในพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์และทางดำเนินของสัตว์นี้และพึงทราบการตั้งสติ3ประการนี่ไงและพึงทราบการตั้งสติ3ประการที่พระอริยะเสพ ซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนหมู่อันเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ที่ผู้ฝึกทั้งหลายนี่เป็นอุเทศแห่งสลายาตตนะวิพังนี่เป็นหัวข้อนี่ท่านก็สรุปหัวข้อไว้ก่อนยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ถึงขยายมาเรื่อยๆขยายอายตนะขยายมโนปวิจารณ์18ขยายสัตตบท36ซึ่งเราก็ได้อธิบายมาถึงสัตตบท36แล้วทีนี้ก็จะเข้าถึงขยายย้อนมาถึงพึงทราบการตั้งสติ3ประการที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนหมู่อันเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ใดทราบถึงขั้นสัตตบท36ทราบอย่างเป็นความจริงทราบอย่างลึกซึ้งทราบอย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่พิสูจน์อันนี้มาก่อนได้ผลของอันนี้แล้วผลของอันนี้ได้วิญญาณนี้ได้ละวิญญาณหรือได้ละถึงขั้นอุเบกขาที่อธิบายไปเมื่อกี้ละถึงอรูปฌานที่เป็นลักษณะประกอบอยู่กับอุเบกขาเข้าใจอาการเหล่านั้นเพราะอาการเหล่านั้นล่ะเป็นองค์ประกอบที่ยั่วยวนจิตวางเฉยของพระเจ้ามีอาการโล่งมีอาการยอดรู้มีอาการดับสนิทมีอาการรู้ในวสัญญานาสัญญาที่ว่ายอดรู้ถึงขั้นดาบทฤาษีเลยทั้งหลายทั้งแหล่จะพิสูจน์แบบไหนก็แล้วแต่ว่าในยอดขั้นอารูปฌานถือว่าเป็นสภาพทำจิตวิญญาณได้ระดับสูงสุดเขาได้ตามความเข้าใจของเขาก็ตามตามความเข้าใจของพุทธก็ยังมีอีกเพราะยังไม่สุดในวสัญญานาสัญญายังไม่สุดสัญญาเวทยิตานิโรธสุดสูงกว่าในวสัญญานาสัญญาอีกเดี๋ยวก็จะได้พบจะได้อธิบายทีนี้ผู้ใดสามารถรู้อย่างนี้แหละแล้วก็เป็นผู้ที่อาศัยนะสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันเรียกว่าเสพนั่นแหละอาศัยก็คือเสพเสวยรับเข้าไว้หรือรับประทานเสพนะหรือเสวยะเสวยอาศัยที่จริงแล้วก็อาศัยเพียงอาศัยให้เป็นประโยชน์พระอริยเจ้าชั้นสูงอย่างระดับอรหันต์เนี่ยอาศัยเพื่อเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนก็ไม่ต้องไม่เสียประโยชน์ตนก็คืออาศัยแล้วก็ไม่เกิดกิเลสนั่นคือประโยชน์ตนที่สุดยอดเราอาศัยอะไรแล้วก็ไม่เกิดกิเลสนี่เรียกว่าสุดยอดของมนุษย์ถ้าอาศัยอะไรแล้วยังเกิดกิเลสอยู่ยังไม่เป็นมนุษย์สุดยอดเป็นมนุษย์ที่ยังเป็นทาสเป็นมนุษย์ยังพ่ายแพ้อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยกายอาศัยใจสัมผัสอะไรแล้วก็ก่อให้เกิดกิเลสนั่นก็มนุษย์ยังตกต่ำอยู่ยังเป็นเคหสิตะเพราะฉะนั้นเนกขัมมะได้สุดยอดอาศัยอะไรก็ไม่อาศัยได้อาศัยอะไรก็ไม่เกิดกิเลสที่เรียกว่าอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพเมื่ออาศัยอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาที่พึงเพื่อสั่งสอนหมู่ซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องสุดเลยว่าเป็นผู้ที่ฝึกหรือว่าสั่งสอนหมู่ชนิดที่เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายอาตมาก็พูดไปแล้วว่าอาตมาพูดไปแล้วก็มาเจอตัวมนุษย์ก็ต้องคุยตัวเองว่าอาตมาสามารถอธิบายพวกคุณได้ถึงขนาดสัตตบท36แจกแจงให้พวกคุณฟังเนี่ยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมาฟังใหม่เป็นน้องแล้วเป็นพี่ป้อมเนี่ยเป็นพี่ของป้อมอ่ะฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ยังดียังมีรู้เรื่องบ้างไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องไหมนิดหน่อยนี่เรื่องบ้างไม่เรื่องบ้างอาจจะสิบตรีหรือสิบโทยังเก่งก็สิบเอกไปสามบ้างนิดหน่อยรู้นิดหน่อยนี่นั่งฟังอยู่เนี่ยก็ถามใครบ้างอ่ะดีนั่งฟังทุกวันทุกวัน พอจริงรู้ขนาดไหน สิบโท 50% ในนี่บอกขนาดเลย 50% ได้ถึงครึ่งหนึ่งเชียวนะ ไม่ง่ายอาตมาก็อธิบายไปพวกเราก็ฟังแล้วฟังเล่าฟังขยายความอีกเท่าที่อาตมาจะสามารถขยายความได้ไอ้ที่ว่ารู้นี่รู้แน่ๆเลยเข้าใจแน่ๆเลย 50% เนี่ยเข้าใจแน่ๆนะเอาข้างบนนี่สรณิโยนี่นักกอดตำรานี่เป็นไงรู้ขนาดไหนเนี่ยสมภารกี่เปอร์เซ็นต์เออลองเอาออกอย่างเปอร์เซ็นต์ดูสิยี่สิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบอ๋อแถมจากห้าสิบเป็นยี่สิบแถมยี่สิบแถมห้าบวกยี่สิบบวกห้าสิบเป็นเจ็ดอีกยี่สิบเลยเมื่อเดาผิดนะนึกว่า20อ๋อ20เลยพอจริงไปอีก20เป็น 70% แล้วกันเล่นหยุนหยวนเอาอย่างนั้นนี่แหละไม่กำหนดให้มันชัดๆแล้วว่ายุรู้เท่าไหร่ขนาดนี้ยังบอกรู้ 70% นะฟังอาตมาพูดเนี่ยเอ๊ะอาตมาพูดตัวอย่างดียังเขารู้รู้แน่ๆแล้วเข้าใจนะที่ว่า70เนี่ยมันมีสภาวะรองรับมั้ยจิตวิญญาณที่ว่านี่อากาศาอย่างไรวิญญาณัญจายอย่างไรเนี่ยพอเข้าใจแล้วพอมีสภาวะรองรับไหมของขนาดลองสมมุติยังไม่เป็นสมบูรณ์ก็ตามมันมีพอมีสภาพบ้างจิตมันว่างมันโล่งอย่างไรสภาพอธิบายให้ฟังเลยนะอาตมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าจิตอย่างทุกวันเนี่ยอาตมาเนี่ยอาตมาไม่เห็นมันจะไม่ใช่อึดอัดอะไรมันอากาศานะมันก็โล่งโปร่งสบายวันๆไม่ต้องฝันถึงดวงดาวอยู่ไปวันๆฝันถึงดวงดาวไม่ต้องดาวก็อยู่ที่เราเนี่ยจะปวดรวดเราเอื้อมไปไม่ถึงก็ไม่ได้เอื้อมอะไรมีแล้วได้ดวงดาวแล้วสบายอาตมาพูดถึงเนื้อเพลงใหม่ล้ำค่ากว่าดาวแล้วก็มีการโล่งอากาศามันว่ามันโล่งแล้ววิญญาณนันจามันก็รู้เข้าใจใครมาถามใครมาพูดอะไรด้วยก็เข้าใจอาจจะไม่รู้ด้วยบ้างก็เรื่องพิลึกพิลือที่เขาโลกเขาปรุงกันนะเขาไปสูบฝิ่นเขาทำยังไงสูบกัญชาทำไงอาตมาจะไม่รู้อย่างนั้นนะเพราะว่าไม่เคยไปสูบกับเขาทีหรือว่าเรื่องลึกลับๆอะไรที่เขาไปทำเป็นสิ่งที่ปกปิดซ่อนเร้นอะไรชอบทำบังๆปิดๆเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เคยรู้ละแต่สิ่งใดที่พึงเปิดเผยพึงโชว์ได้ไม่เป็นสิ่งที่น่าปกปิดอะไรอาตมาก็พึงรู้กับเขาเขาเปิดเผยออกมาเราก็รู้ได้สิ่งนี้น่ารู้เขาก็พยายามเขียนพยายามบอกพยายามโฆษณาพยายามเปิดเผยสิ่งที่น่ารู้บางอย่างไม่ต้องมาเปิดเผยเขายังมาเปิดเผยให้รู้เลยโป๊ะๆอุจาดอุจาดอะไรก็ยังมีเลยด้วยซ้ำก็ยังรู้เกินที่จะควรรู้ด้วยซ้ำสิ่งใดที่มันเป็นของดีควรเปิดเผยเขาก็เปิดเผยกันมามากมายเราก็ตามรู้ของดีเขาได้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่โง่ที่จะไปเสียเวลารู้สิ่งที่ไม่ดีอะไรนักหนาเราไม่มีเวลาพอจะไปเธอได้รู้ตามสิ่งไม่ดีอะไรมากมายสิ่งที่ดีเนี่ยเราไม่มีเวลารู้ตามรู้ยังไม่หมดเลยเขาเปิดเผยกันมาก็ตามรู้เขาก็พอรู้กับเขาทั้งนั้นวิญญาณอันจายเจตนาเป็นจิตที่เป็นวิญญาณที่เป็นธาตุรู้ที่รู้อะไรกับเขาโลกวิถูรู้กับเขาได้แค่รู้ขนาดนี้ก็มากสำหรับตัวเราเองก็คือรู้อะไรในตัวเราเองรู้อะไรเป็นพิษเป็นภัยรู้อะไรเป็นทุกข์แล้วเราก็ดับเหตุแห่งทุกข์ได้อันนี้จะเป็นจุดยอดเราก็รู้จนกระทั่งรู้แน่ชัดหรือไม่ว่าไม่มีจริงๆแล้วนะไอ้สิ่งที่พาให้ตกต่ำพาให้ทุกข์น่ะก็ตรวจรู้ว่าเหตุที่มันพาให้ทุกข์พาให้ตกต่ำและเราก็ล้างเหตุนั้นได้แล้วอกินจัญญาถามอีกรู้แน่นะจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่รู้อยู่ก็มีนะไม่มีในวัสัญญานาสัญญายตนะจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่จะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงอะไรไม่ใช่ไม่เชิงรู้ชัดรู้ครบไม่ได้มันก็มีอยู่ในใจเรามันก็มีอยู่ที่สภาพเรามีเราเป็นเนี่ยมันรู้เพราะฉะนั้นจะเป็นอริยะของพระเจ้าแล้วก็คือมีอันนี้แหละเสวยอันนี้แหละเสพอันนี้แหละอาศัยสภาพอย่างนี้เรียกว่าอาศัยเพราะงั้นพระอริยะเสพก็คือลักษณะอย่างนี้นะแล้วละเมื่อเสพแล้วละ อาทีนี้มาต่อดูกระภิกษุทั้งหลายศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายตอนนี้รู้แล้วนะว่าศาสดาอยู่ไหนกำลังทำหรือไม่กำลังทำศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอที่จริงอาตมาพูดไปแล้วประธานนี่พูดไปแล้วนี่ก็คือกูกับพวกคุณช่วยเหลือพวกคุณสอนอย่างนี้อยู่นี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังด้วยดีฟังให้ดีแล้วตอนนี้ไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูกระภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองคือเรียกว่าไม่ทั้งชอบไม่ชอบไม่ชื่นชมและก็ไม่ทั้งระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนหมู่เพราะฉะนั้นศาสดาก็จะมีสติสามประการด้วยนอกจากสอนอย่างที่ว่ามาทั้งหมดแล้วจะมีสติสามประการประการที่หนึ่งก็คือเมื่อสอนก็บอกว่านี่นะพวกคุณที่อาตมาสอนอยู่นี่ก็เกื้อกูลช่วยเหลือให้พวกเธอมีความสุขให้พวกเธอหลุดพ้นให้พวกเธอเกิดประโยชน์ทั้งหลายแต่พวกคุณก็ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดสดับนะไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสั่งสอนถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเข้าตัวเลยอาตมาก็นี่พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างท่านนะในข้อนั้นตถาคตไม่ชื่นชมเป็นผู้ไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองคือหมายความว่าไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ระคายเคืองอะไรทั้งนั้นแหละไม่กระทบอะไรกระทบรู้แล้วแต่มีสติอยู่ย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่อัตเตอาตมาเคยพูดว่าก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้งอนง้อที่เคยใช้สำนวนตรงนี้กับพวกคุณอาตมาก็ไม่ได้บังคับไม่ได้งอนง้อคุณจะได้ก็ไม่ได้ไปเสวยลิงโลดชื่นชมยินดีแต่ก็รู้ดีว่าได้ดีก็ดีก็มีมุทิตาจิตแล้วก็ปล่อยวางไปดูเบกขาต่อมุทิตาจิตก็คือรับรู้ยินดีรู้ดีเข้าใจดีเห็นดีแล้วได้ดีแล้วได้ดีแล้วก็ดีไม่ได้ดีตีลังกาหกเขมรคว่ำเลิกหนีศึกไปซะบ้างหนีออกไปจากที่นี่ซะบ้างไปเป็นอื่นซะบ้างก็รู้ก็ไม่ได้เป็นไรสติสัมปชัญญะก็ยังอยู่ที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาเพื่อสั่งสอนหมู่สรุปก็คือไม่ได้แปรปรวนไม่ได้หวั่นไหวอะไรมีสติรู้อยู่ว่าแม้สอนไปแล้วพวกเราเนี่ยจะรับหรือไม่รับอันนี้ท่านสมมุติไปแล้วว่าในแง่ที่ไม่รับสอนไปแล้วไม่เหมือนตักน้ำลดหัวต่อไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้ประพฤติหลีกเลี่ยงซะด้วยสอนไปแล้วก็ศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าก็ศูนย์เปล่านี่ประการที่หนึ่งก็ตั้งสติอยู่ก็ไม่ได้ไปหวั่นไหวไม่ได้น้อยใจเสียใจอะไรกับสิ่งนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นบางพวก นะเมื่อกี้นี่ตีคลุ้มเลยหมดไม่มีใครรับไม่เงียบโสดสดับนั่งหลับเกลี้ยงก็แล้วแต่หรือไม่หลับก็แล้วแต่ฟุ้งซ่านเกลี้ยงนะทำเป็นลืมตาฟังนะแต่ไปแล้วไม่รู้ว่าไปกับดาวเทียมไทยคมหรือเปล่านะไปใหญ่นะอะไรก็แล้วแต่ สรุปแล้วก็คือไม่ได้ผลกับใครตอนนี้มีบางพวกย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงียบโสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาบางพวกย่อมฟังด้วยดีจำหมายความว่ามีรับบ้างไม่รับบ้างนะบางพวกย่อมฟังด้วยดีเงียบโสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูกระภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่เป็นผู้ไม่ชื่นชมไม่เสวยความไม่ชื่นชมชื่นชมก็ไม่ไม่ชื่นชมก็ไม่เสวยความชื่นชมก็ไม่ไม่เสวยความชื่นชมก็ไม่นะไม่เป็นอะไรสักอย่างเว้นทั้งความชื่นชมและความไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างนั้นแล้วเป็นผู้วางเฉยย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่นี่เป็นสติที่เป็นอุเบกขายิ่งกว่าอุเบกขาอีกเลิศยอดเป็นได้แล้วสอนหมู่ซะอีกก็ยังมาวางเฉยกับอันนี้อีกเห็นไหมแต่พวกเรานี่แหละทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่แค่ถึงศาสดาด้วยซ้ำเป็นแค่ผู้ได้ความดีความรู้นิดๆหน่อยๆทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะยิ่งไปยึดถือว่าเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเราก็อยากให้ได้ดีเมื่อมันไม่ได้ดีเราก็ยิ่งคันหัวใจหรือเป็นยิ่งเป็นผู้เคารพนับถือเป็นสมณะแล้วไม่ควรเป็นยังไงเป็นสิกขมาสแล้วไม่ควรเป็นยังไงนี่ก็คือเราเสวยเมื่อไม่ดีไม่ได้ดีดังใจเราเราก็ว้าวทัดจิตติดไม่อุเบกขาไม่อุเบกขาเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราให้สิ่งที่ดีแล้วแท้ๆไม่เอาก็ต้องหัดวางซะบ้างนะหรือเขาเอาก็ไม่กระดีกระดาไม่ลิงโลดอะไรเนี่ยถึงความเว้นทั้งความชื่นชมและความไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างนี้แล้วเป็นผู้วางเฉยย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สองที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่สอนแล้วมีบางพวกไม่รับบางพวกรับสมมติอันแรกนะไม่มีใครรับสมมติอันที่สองมีบางพวกรับบางพวกไม่รับทีนี้ก็คงเดาได้ว่าอันที่สามคืออะไรโดยกระพิสุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงียบโสดสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาดูกระภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นตถาคตเป็นผู้ชื่นชมฟังนะตรงนี้ในข้อนั้นตถาคตเป็นผู้ชื่นชมเสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่สามที่พระอริยะเสพพระพุทธเจ้าก็คือยอดแห่งอริยะท่านเสพนะท่านเสวยนะท่านอาศัยนะซึ่งมีเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึงทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยเหตุนี้กล่าวแล้วอันที่สามเนี่ยสอนไปแล้วดีรับฟังด้วยดีหมดยอมฟังด้วยดีเงียบโสดับตั้งใจรับตั้งจิตรับไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนศาสดาตถาคตเป็นผู้ชื่นชมเสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ท่านก็ตั้งค่ากำหนดเอาไว้ถ้าสอนพวกเราเนี่ยนะจะมีสิ่งที่ทำให้จิตใจมันไม่ร่าเริงเบิกบานยินดีสอนไปไม่รับเอาเลยท่านก็วางเฉยเรียกว่าไม่มีไม่เงียบโสดสดับไม่ตั้งใจรับหลีกเลี่ยงอันที่หนึ่งตั้งสติแล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ระคายเคืองอะไรต่อมาแม้สอนแล้วมีบางพวกได้บางไม่ได้บ้างนะรับบ้างไม่รับบ้างท่านก็พยายามเว้นนะเว้นพยายามเว้นเว้นเอาละเอา เว้นเอาละเอาเว้นนี่หมายความว่าเว้นทั้งความชื่นชมและความไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างนั้นแล้วเป็นผู้วางเฉยก็มีฮะท่านก็เว้นความทั้งความชื่นชมและไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างแต่ว่าอันนี้ไม่มีจิตระคายนะไม่มีคำว่าไม่มีจิตระคายเคืองอะไรนะไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่ชื่นชมไม่เสวยความไม่ชื่นชมคือไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมทั้งไม่เป็นผู้ไม่ชื่นชมไม่เสวยความไม่ชื่นชมไม่เอาทั้งความชื่นชมไม่ชื่นชมไว้ในใจทั้งหมดนะเว้นทั้งความชื่นชมและไม่ชื่นชมทั้งสองอย่างอยู่เฉยมีสติอยู่ท่านจะเอาที่ทรงชื่นชมนี่แหละตรงที่ว่าสอนแล้วหมายตั้งใจรับฟังด้วยดีนี่นะตถาคตเป็นผู้ชื่นชมเสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จริงความว่าไม่ระคายเคืองนี่อาตมาว่ามันแปลหยาบไปมันรู้สึกโอ้โหมันบาดลงไปเลยนะเจ็บที่จริงมันไม่มีอะไรพ่องพานในทางที่ไม่เบิกบานร่าเริงหรือว่าไม่ชื่นชมหรือว่าไม่ยินดีนะมันเป็นตรงกันข้ามกับคำว่าชื่นชมหรือว่ายินดีพอใจเนี่ยจิตที่ยินดีกับจิตที่ไม่ยินดีเพราะฉะนั้นไม่ระคายเคืองนี่แปลหยาบไปอาตมาว่าน่าจะเป็นว่ามันไม่มีสภาพที่ไปในทางฆ่าลบแม่น้อยแม่นิดนะไม่มีจิตที่ไปในทางเศร้าหมองไปในทางลบอ่ะไปในทางอึดอัดขัดเคืองระคายนิดๆหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่นะไม่รู้จะใช้ภาษาว่าอะไรดีนะสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกเราว่าท่านเองท่านตั้งค่าไว้ในจิตเนี่ยสอนมนุษย์เนี่ยท่านสอนแล้วพิสูจน์แล้วไอ้มนุษย์หมู่นี้นี่นะสอนแล้วมันไม่เข้าท่าเลยไม่ได้เรื่องท่านก็จิตวางเฉยไม่เสียใจสรุปแล้วก็คือไม่เสียใจไม่ดีใจอะไรสอนแล้วแม่ได้รับบ้างไม่รับบ้างบางพวกได้บางพวกไม่ได้ท่านก็ไม่เอาใจไม่ดีใจเสียใจอะไรแต่ท่านจะชื่นชมยินดีก็สอนแล้วตั้งใจรับกันดีนะอาตมาไม่บังอาจที่จะไปอย่างนั้นหรอกเอาแต่แค่ว่าแหมขอมีจิตเสวยนะขอมีจิตชื่นชมเสวยความยินดีย่อมอริยะเสพพระอริยะเสพก็ขอเป็นแค่พระอริยะเสพเสวยว่าเอาล่ะได้บ้างไม่ได้บ้างนะบางพวกตั้งใจฟังบางพวกอะไรจะได้บ้างบางพวกไม่ตั้งใจฟังอาตมาก็แบ่งเอาในนี้เลยไม่ตั้งไฟก็ชังเองไม่รับก็เรื่องของเองรับรับอันนี้รับเอาแค่นี้นะพุทธเจ้าที่จะสอนท่านถึงบอกว่าท่านน่าชื่นชมถึงขนาดนี้นะดูกระพิสุทธิ์รายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติที่3นะทีนี้ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าศาสดานั้นเราเรียกว่าสารถีทีนี้ขยายสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระพิสุทธิ์ทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกช้างใสให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกม้าขับให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเหมือนกันคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันอาจารย์ฝึกขับโคขับให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทิศเดียวเหมือนกันคือทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้ง8ทิศไอ้ยาน่า ถ้าฝึกสัตว์วิ่งเนี่ยมันก็ได้แค่วิ่งไปทางเดียวนะเก่งแต่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบอกว่าสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกเนี่ยบุรุษที่ควรฝึกนั้นจะต้องวิ่งได้ทั้ง8ทิศเห็นมั้ยย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้ง8ทิศคือผู้ที่มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี่ทิศที่1ผู้มีที่มีสัญญาในอรูปภายในอรูปภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกได้แม้มีอรูปภายในเป็นอรูปฌานแล้วก็ตามก็ยังสามารถเห็นรูปภายนอกได้นี่ทิศที่2ย่อมเป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี่ทิศที่3ย่อมเข้าอากาสานัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นี่เขาแปลตามสำนวนตามกันมาตามอาจารย์หมดเลยนะคืออากาศหาที่สุดไม่ได้นี่ที่จริงทับศัพท์ซะเลยว่าอากาศก็คืออากาสาหรืออากาสามาคำว่าว่างโล่งโปร่งโปร่งว่างโล่งหาที่สุดไม่ได้ถ้าแปลอย่างนี้เข้าไปแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ายังพอเข้าใจอากาศหาที่สุดไม่ได้คุณก็ไปตามอากาศสิอากาศก็ไปนึกว่ามันเป็นนามชนิดนึงเป็นนามที่เป็นนอกตัวคืออากาศแต่อันนี้อากาสานัญจายตนะก็คือเราเป็นอากาสาความรู้สึกที่เป็นความเป็นอากาสาความรู้สึกว่างโล่งสว่างอาการนั้นน่ะมันหาที่สุดไม่ได้อาการนั้นมันโอ้มันไปสว่างโล่งโปร่งไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่สะดุดอะไรเลยนี่แหละมันเป็นอายตนะในใจของเราเป็นอย่างนั้นเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาเพราะรูปสัญญาใดๆการกำหนดรู้อะไรเราก็ไม่มีการปฏิฆะเรียกว่ารูปสัญญาอะไรเราก็รู้และก็ไม่มีปฏิฆะดับปฏิฆสัญญาไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงฟังแล้วก็เมาอยู่ตรงนั้นไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาทั้งปวงต่อให้คุณรู้จักคำว่านานัตตสัญญาเรียนบาลีมาแล้วก็ตามหมายความว่าไม่ติดยึดในอัตตาใดๆนานัตตก็คือนานะกับอัตตาอัตตานะอัตตาใดๆนานาอัตตานานะนานัตตะอัตตาใดๆสัญญานานัตตสัญญาการกำหนดรู้อัตตาทั้งหลายไม่ติดใจในอัตตาใดๆด้วยการกำหนดรู้ไปตลอดทุกประการนะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงที่จริงแปลอย่างนี้ก็ไม่ไหวแสดงว่าโง่แน่มันควรจะแปลว่าไม่ติดใจในนานัตตสัญญาด้วยประการทั้งปวงไม่ควรจะแปลว่าไม่ใส่ใจรู้มันอย่างนั้นมันจะขัดแย้งกับตัวธาตุรู้มันรู้หมดนะมันรู้ตั้งแต่อันแรกก็บอกแล้วว่าล่วงรูปสัญญาทั้งหลายก็หมายความว่าสามารถที่จะล่วงรู้นั้นไม่ใช่ล่วงเฉยๆล่วงโดยไม่ติดไม่คล้องรู้แล้วก็ไม่ติดไม่ขัดเนี่ยนะมันลึกซึ้งซับซ้อนทั้งหลายชั้นผู้ที่บรรลุแล้วนี่มีญาณเพราะฉะนั้นมีญาณย่อมไม่ใช่ไม่รู้มีญาณย่อมรู้ไปหมดสัญญากำหนดเก่งด้วยนะสัญญากำหนดเก่งด้วยนี่แหละคือเขาแปลไม่ถึงตอนนี้ท่านกำลังจะอธิบายสัญญาเวทิยตานิโรธฟังให้ดีนะเป็นผู้ล่วงรู้ไปหมดอากาสาก็เป็นซะเองวิญญาณัญจาก็คือถ้ารู้ที่รู้เป็นตัวที่มีวิญญาณหรือมีสัญญาตัวกำหนดรู้อยู่ในวิญญาณนั้นบอกแล้ววิญญาณมีสัญญาเวทนาสังขารเป็นเจตสิก3ของวิญญาณเวทนาก็รู้สึกอย่างสะอาดบริสุทธิ์เป็นอุเบกขาเวทนาเราเรียนมาแล้วสัญญาก็เป็นตัวกำหนดที่เยี่ยมยอดนี่แหละตัวนี้แหละกำลังจะพระพุทธเจ้ากำลังสรุปคำว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติท่านอธิบายเวทนามาแล้วถึง108หรือ36ก็อธิบายมาแล้วไปอยู่ที่อุเบกขาแล้ววางอุเบกขาด้วยนี่เรียกว่าเวทนาอุเบกขาเวทนาจบไปแล้วนะตอนนี้กำลังมาอธิบายสัญญากำหนดรู้ไปหมดนะล่วงนานาตัดสัญญาโดยประการทั้งปวงนิทิศที่4 ย่อมเข้าใจวิญญาณัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อีกละไปแปลว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ก็คือไปแปลเป็นวิญญาณัญจายตนะคือมีธาตุรู้ที่ปราศจากกิเลสนั่นก็จริงอยู่แล้วนะธาตุรู้ที่ปราศจากกิเลสวิญญาณนี่รู้แจ้งไปตลอดไม่มีอะไรติดข้องเลยนะคือหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้ก็คือมันไม่มีอะไรติดข้องเลยมันทะลุทะลวงไปหมดมันวิญญาณรู้นี่มันรู้ทะลุไปหมดวิญญาณัญจายตนะที่อาตมาอธิบายมาแล้วเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะเพราะมันสว่างมันโล่งมันโปร่งไปหมดเพราะวิญญาณกับอากาสานี่มันทำงานร่วมกันมันเกี่ยวข้องกันนะเพราะมันโล่งเพราะมันรู้เพราะมันสว่างมันมีปัญญานารานังรัตนังมันมีปัญญาอันเสมอด้วยแสงสว่างมันเท่าๆเทียมๆแสงสว่างมันสว่างยิ่งพร่องตลอดทะลุรอบเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่มันรู้ราวกับแสงสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างของพระอาทิตย์นั่นแหละมันจะดิ้นทะลวงทะลุไปหมดถ้าไม่มีอะไรเป็นเศษกั้นเลยนะพระอาทิตย์มันส่องถึงหมดน่ะเชื่อไหมล่ะถ้าไม่มีอะไรกั้นมันจะทะลวงพยายามทะลวงไม่หมดล่ะผ้าของคุณหนาหน่อยมันก็ทะลวงไปได้นิดนึงผ้าของคุณบางมันจะทะลวงลงไปได้มากๆพระอาทิตย์มันจะพยายามแสงมันจะพยายามทะลวงลงไปมันเหมือนแสงทะลวงกันทั้งหมดถึงที่ไหนที่ไหนไหนไหนไหนทะลวงได้หมดทะลวงจนกระทั่งไม่มีอะไรติดข้องอากาสานัญญายตนะที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยอธิบายเหมือนมีอะไรบังอะไรข้องแต่อากาสานั้นวิญญาณนี่มันทะลุทะลวงไปอย่างนั้นหาที่สุดไม่ได้ก็คือไม่มีอะไรติดข้องแปลคำว่าหาที่สุดไม่ได้นี่แล้วฟังแล้วงงแต่ถ้าแปลว่าวิญญาณรู้แจ้งไปตลอดไม่มีอะไรติดขัดติดข้องเข้าใจมากกว่าไหมเข้าใจมากกว่าไหมทีหลังเอาอาตมาไปทำสังฆทานพระไตรปิฎกเพราะล่วงอากาสานัญญาเจตนะโดยประการทั้งปวงนิทิฏฐิ5ย่อมเข้าอากินจายนัญจายตนะอยู่ด้วยใส่ใจว่าด้วยใส่ใจหรือด้วยใจที่มันเข้าใจด้วยใจที่มันรู้แจ้งไม่มีสักน้อยหนึ่งนะด้วยใส่ใจว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งด้วยทำให้รู้แจ้งว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งทับแล้วว่าย่อมทำให้รู้แจ้งว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งจะเข้าใจกว่าว่าด้วยใส่ใจว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งด้วยใส่ใจว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งก็คือคุณใส่ใจคุณก็คือเอาใจใส่กับไอ้ไม่มีสักน้อยหนึ่งก็กำลังเรียนอยู่แล้วคุณเรียนรู้แล้วยังอ่ะแปลว่าด้วยใส่ใจไม่มีสักน้อยหนึ่งก็คุณกำลังเรียนอยู่ทำให้มันไม่มีสักน้อยหนึ่งก็เอาตกลงเมื่อคุณทำไม่มีสักน้อยหนึ่งได้แล้วคุณก็เป็นผลรู้แจ้งว่าไม่มีสักน้อยหนึ่งก็เรียกว่าอากินจัญญายตนะเข้าไปถึงสภาพนั้นได้เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงไอ้ล่วงนี่ก็แปลแล้วแปลไปแปลมาก็สลับชวนงงอีกหมายความว่าวิญญาณัญจายตนะนี่ผ่านการรู้นั้นเอารู้นั้นมาใช้อีกนะไม่ใช่ว่าโยนทิ้งนั้นโยนรู้นั้นทิ้งอากาสาก็ไม่โยนทิ้งวิญญาณัญจาก็ไม่โยนทิ้งมาถึงอากินจัญญายตนะว่าไม่มีกิเลสนี้ก็ไม่ได้โยนทิ้งอากาสาไม่ได้โยนทิ้งวิญญาณัญจายังมีสภาพอากาสาโล่งทะลุตลอดโลกยังมีธาตุรู้ที่รู้ไม่ติดไม่ข้องมีความไม่มีอยู่ในนั้นอีกรู้แจ้งในความไม่มีนั้นอากินจัญญะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีกิเลสตัณหาอุปทานอนุสัยอาสวะไม่เหลือแล้วล่วงสภาพที่ไม่มีนั้นได้อีกผ่านสภาพที่ไม่มีนั้นได้อีกว่าตรวจสอบแล้วนะรู้แจ้งแล้วนะสัญญากำหนดรู้แน่แล้วนะว่าไม่มีก็ไม่มีแล้วนะเพราะล่วงอกิจจานิทิฏฐิ7ย่อมเข้าสัญญาเวทิจิตานิโรธอยู่เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนิทิฏฐิ8มาถึงตอนนี้ละล่วงหรือพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็บอกแล้วว่ามันรู้ยังไม่ที่สุดสัญญายังไม่กำหนดจบเพราะฉะนั้นสัญญาจะต้องเคล้าเคลียอารมณ์เวทิตังนี่แปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์เคล้าเคลียอารมณ์กำหนดเคล้าเคลียอารมณ์ทั้งหมดจนกระทั่งถึงที่สุดคือนิโรธจบแล้วดับสนิทแล้ว สมบูรณ์สุดแล้วโล่งก็โล่งแล้วจิตเป็นอากาสาวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่วิเศษสุดก็เป็นแล้วนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีก็ไม่มีแล้วทดสอบตรวจสอบดูอีกช้อนชัยเคล้าเคลียอารมณ์ดูหมดทุกซอกทุกเหลี่ยมของจิตวิญญาณของตนสัญญาเวทิจิตตังนิโรธังโหติยาไม่ใช่เป็นดับเวทนานี้ทิศที่8ดูกระภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ทั่วทั้ง8ทิศดังนี้ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าศาสดานั้นเราเรียกว่าสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเราอาศัยเหตุดังนี้กล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลจบสลยตนะวิพังคสูตรชื่นชมยินดียังนะชื่นชมแล้วยังจะขยายอีกนะนี่เป็นมันหมดเวลาแล้วภาคสุดท้ายที่จะขยายทิศ8เนี่ยจะขยายอีกทิศ8นี่ต้องมาพูดกันอีกนะจะมาพูดถึงทั้งอาการ8ขยายสัญญาเวทิจนิโรธให้ชัดในอรูปฌานนี้อีกว่ามันยังไงกันแน่อาตมาใช้ภาษาไปแล้วเนี่ยยังไม่พอใจนะที่อธิบายขยายพวกคุณฟังจากหัวข้อที่มันคนๆเนี่ยอธิบายไปบ้างเนี่ยมันยังไม่ครบสมบูรณ์หรอกจะขยายอีกนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วมันเลยเวลาแล้วนะเพราะงั้นก็เอาค้างไว้แค่นี้ก่อนไม่โอกาสหน้าเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ติดงานนู่นงานนี่อ้าวไม่เป็นไรเราก็เรียนไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อน มีคนตายเนี่ยก็มีญาติโยมก็มารวมกันตั้งแต่ไม่ใช่ศาสนาเป็นธรรมดาธรรมชาติตั้งแต่สมัยโบราณดึกดำบรรพ์ก็จะมีคนมารวมแล้วก็ทำพิธีกรรมอะไรไปตามที่เขาคิดว่าควรจะเป็นควรจะทำมันยังมีประโยชน์คุณค่าหรือดีงามอย่างไรก็พยายามกระทำกันไปตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก็ได้รับการประยุกต์ด้วยบริกรรมการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์เท่าที่จะควรจะเป็นผู้ฉลาดก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นผู้โง่ก็ทำให้เสียประโยชน์เป็นภาระเหน็ดเหนื่อยหนักหนาวุ่นวายสิ้นเปลืองทำลายทุกวันนี้ถึงขั้นพอตายทีหนึ่งคนตายแทบจะขายคนเป็นคนตายแทบจะตายไม่ลงถ้าเป็นคนจนก็เพราะว่าคนร่ำรวยทำแบบอย่างอวดอ้างเบ่งคมสร้างอะไรประกอบกันขึ้นมาพร้อมกับกิเลสของคนที่ร่วมทำสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นมาประกอบเข้าเพื่อให้มันเปลืองมันฉิบหายเข้าไปจนกลายเป็นเรื่องหนักหนาสากันเป็นภาระเพราะฉะนั้นผู้รู้ก็พยายามที่จะมาปรับให้มันไปสู่สภาพที่ดีที่สุดควรที่สุดการมารวมกันมาเห็นใจกันในขณะที่มีญาติตายไปก็ดีอยู่เพราะฉะนั้นมารวมกันแล้วผู้ใดมีศาสนาอย่างใดมีลัทธิอย่างใดมันก็ทำกันตามลัทธิตามศาสนานั้นๆพุทธเราก็ทำตามพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นปราชญ์เป็นผู้ที่เข้าใจว่าอะไรคือประโยชน์ลักษณะของพุทธเป็นการประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์ด้วยเปลืองผลาญด้วยยิ่งเลวร้ายกว่านั้นเปลืองผลาญเสร็จแล้วไม่ได้ประโยชน์ด้วย นอกจากไม่ได้ประโยชน์นอกจากเปลืองผ่านแล้วยังงมงายเข้าไปอีกเดี๋ยวนี้พุทธใกล้เข้าหาลักษณะนั้นแล้วงมงายอย่างไรงมงายเข้าไปหาลักษณะเทวนิยมเทวนิยมก็หมายความว่าเข้าใจวิญญาณเป็นวิญญาณที่อย่างเทวะอย่างลัทธิที่นับถือจิตวิญญาณจิตวิญญาณศาสนาพุทธได้เรียนรู้แล้วว่าจิตวิญญาณนั้นไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีสภาพที่เป็นอะไรเท่าที่เรานึกเราคิดว่าตายไปแล้วก็จะไปที่ได้คอยกินนั่นกินนี่คอยรับส่วนแบ่งบุญจากนั่นจากนี่จากคนเป็นส่งไปให้อะไรก็แล้วแต่ตัวเองเป็นลงนรกขึ้นสวรรค์อะไรแล้วก็ต้องคอยให้คนที่เป็นในช่วยเหลือเฟื่องฟายหรือมีอะไรบันดลบันดาลให้วิญญาณนั้นเปลี่ยนได้แปลงได้นี่เป็นความงมงายเป็นทฤษฎีของเทวนิยมเป็นจิตวิญญาณเป็นลัทธิหลงจิตหลงวิญญาณความจริงจิตวิญญาณนั้นก็เป็นธาตุรู้ในตัวคนเนี่ยซึ่งเป็นประธานของชีวิตเสร็จแล้วก็เป็นตัวนำพาให้ก่อเกิดกรรมเมื่อเกิดกรรมดีก็เป็นวิบากเป็นผลวิบากสั่งสมเกิดกรรมชั่วก็เป็นวิบากสั่งสมวิบากชั่ววิบากดีนี่แหละเป็นทรัพย์ที่สุดของชีวิตและสั่งสมไปใครจะปฏิเสธก็ไม่ได้เราทำชั่วแล้วเราจะไปปฏิเสธว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้เป็นของเราไม่ได้ทำเป็นอันทำจะทำอย่างตั้งใจไม่ตั้งใจเพลอเพลไพยังไงก็ตามมันก็เป็นอันทำลงทำชั่วก็เป็นของเราเอาไปแบ่งให้ใครก็ไม่ได้ซื้อขายกันไม่ได้โกงกันไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วทำลงไปแล้วเป็นของคนนั้นเรียกว่ากรรมสกตาเป็นของของตนและกรรมชั่วหรือกรรมดีนี่แหละเป็นสมบัติอย่างยิ่งของชีวิตมันไม่ใช่เป็นจิตที่จะต้องไปมีอำนาจหรือว่าไปใครไปถอดไปถอนไปแบ่งไปบันดาลไปสั่งการให้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่ใช่วิบากกรรมก็คือวิบากกรรมเมื่อเวลาตายแล้ววิบากกรรมก็ได้รับผลเป็นวิบากกรรมที่จะต้องทำให้เราไปรับผลแม้แต่เราจะอยู่ในภพไหนก็แล้วแต่เมื่อเรานอนฝันเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายไม่เกี่ยวข้องกับหูตาจมูกลิ้นกายไม่เกี่ยวข้องกับภายนอกเลยเราอยู่ในภพในจิตของเราเราทุกข์เราสุขอย่างไรอยู่ในจิตก็คล้ายๆกันแต่มันไม่คล้ายตรงที่มันไม่มีร่างกายไม่มีที่จะออกมาสู่อย่างนี้เลยและก็ไม่มีฤทธิ์ที่จะไปทำอะไรใครถ้าเผื่อว่าวิญญาณที่ตายไปแล้วมีฤทธิ์มาทำอะไรใครได้คิดถึงกันก็มาหากันมาหลอกกันโกรธกันแค้นกันก็มาแก้แค้นกันมาแกล้งกันมาทำร้ายกันถ้าวิญญาณทำได้จริงคนในโลกนี้ไม่อยู่เป็นสุขหรอกเพราะแต่ละคนมีทั้งคู่ศัตรูมีทั้งคู่ที่รักกันมีทั้งคนที่รักมีทั้งคนที่ชังถ้าวิญญาณตายแล้วมันก็มาทำแก้แค้นจะรักก็มาหาจะตายก็มาแก้จะโกรธกันเคืองกันอาฆาตกันก็มาแกล้งตายหมดไม่เหลือหรอกแต่ความจริงมันไม่ได้จะพอเชื่อมั้งไหมล่ะก็ตายไปแล้วมันมาทำอะไรไม่ได้ถ้าได้ก็บอกแล้วคู่ฆ่าไปทำอะไรไว้มันตายหมดไม่เหลือหรอกวิญญาณมันก็มาทำได้หมดหรือรักกันก็ต้องมาหากันพอตายแล้วก็ต้องมาหากันหมดเลยในบ้านไหนไม่มีใครตายอ่ะมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีผัวมีเมียมีคู่รักคู่ใครมาหาวันยังค่ำแต่ไม่มีมาไอ้ที่นึกว่ามาน่ะมันอุปทานคือคนที่จิตอ่อนจิตโง่ก็ไปปั้นรูปมาเจอผีเจอคนตายมาหาอุปทานเป็นความหลอกเรียกว่าผีหลอกคือไม่ใช่ผีจริงตัวเองหลอกตัวเองไม่มีใครหลอกเชื่อเขาเชื่อเขาพูดเล่ามาปางไหนก็ไม่รู้แล้วคิดว่านี่เป็นของจริงก็หลอกเพราะฉะนั้นจึงมีน้อยคนที่ถูกหลอกมีน้อยคน โดยสามัญทั่วไปมันไม่มีหรอกอยากให้มาหายังไม่มาเลยมันมาไม่ได้ไอ้ที่มันเกิดที่ไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ผีหลอกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องอุปทานจิตของคนนะเรื่องอุปทานเนี่ยมันจะต้องศึกษาดีๆนะถ้าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งถึงที่เพราะถ้าไปงมงายอยู่กับวิญญาณผีวิญญาณตายไม่ใช่ผีเนี่ยความว่าผีหมายความว่าไม่ดีจิตวิญญาณที่ตกต่ำเรียกว่าผีจิตวิญญาณที่ดีก็เรียกว่าเทวดาจิตวิญญาณที่สูงทีนี้คนเราถ้ามาเรียนรู้สัจธรรมแล้วมันก็ไปด้วยอำนาจของความโลภโกรธหลงจิตวิญญาณที่ได้สั่งสมกรรมด้วยความโลภโกรธหลงก็เป็นจิตวิญญาณผีทั้งนั้นนะสะสมวิบากผีสะสมความชั่วไว้หมดเพราะว่าทำด้วยความโลภความโกรธเกลียดแค้นอาฆาตอะไรก็แล้วแต่ด้วยความหลงงมงายมันไม่รู้เรื่องไม่มีปัญญาก็สั่งสมเป็นวิบากเพราะคนที่ไม่เรียนรู้สัจธรรมเนี่ยมีแต่วิบากชั่วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในสังยุตตนิกายว่าคนที่ตายไปแล้วนี่ตกนรกทั้งนั้นแหละในขึ้นสวรรค์นี่น้อยกว่าน้อยนักส่วนมากก็ตกนรกเพราะคนที่ศึกษาสัจธรรมมีน้อยไอ้ที่ไม่ศึกษาสัจธรรมเราไม่ต้องห่วงเลยตกนรกทั้งนั้นศึกษาสัจธรรมเองแท้ๆยังต้องตกนรกเลยที่ได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยพอศึกษาธรรมะน่ะมีน้อยเพราะฉะนั้นที่ไม่ศึกษาแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนรกกินหัวทั้งนั้นเนี่ยนี่พูดกันอย่างชัดๆพูดกันอย่างกระจ่างเดี๋ยวนี้ไม่เคยกลัวบาปกลัวกรรมไม่เคยกลัววิบากทำบาปทำกรรมขี้โกงขี้ปดมดเท็จชั่วเลวยังไงปิดบังเขาได้ทำพยายามที่ให้คนเขารู้ว่าเราทำชั่วทำเลวอะไรทำแล้วบอกแล้วเป็นอันทำเอาไปแบ่งให้ใครไม่ได้หรอกนี่เป็นหลักตายตัวเลยกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นหลักศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งกรรมนิยมคือการกระทำกระทำทางกายทางวาจาทางใจแม้แต่คิดคิดชั่วมันก็ได้แล้วชั่วสั่งสมลงเป็นบาปเป็นกรรมอยู่แล้วอาตมาเคยยกตัวอย่างแล้วพูดบ่อยมันเห็นชัดเราไปทำชั่วเราไปโกงเขาเราไปปล้นเขาเราไปจี้เขาไปเอาเปรียบเขาเท่านั้นแหละเอาเปรียบเนี่ยมันก็ชั่วแล้วเอาเปรียบมาเราได้โกงมาปล้นมาเราได้ได้เงินได้ท้องได้สมบัติแต่พร้อมกันนั้นก็มีกรรมไปด้วยคือกรรมโกงกรรมคือการกระทำความชั่วเป็นทุจริตกรรมไปโกงไปทำบาปทำชั่วไปปล้นไปจี้ไปเอาเปรียบก็เป็นกรรมชั่วเพราะแทนที่จะได้มาอย่างเดียวมันได้เงินมาจริงแต่มันได้กรรมชั่วมาด้วยพอเราทำเราต้องได้เสร็จแล้วเราต้องตายจากเงินจากทองให้ได้มากกี่หมื่นล้านแสนล้านก็ตามตายจากไอ้ที่ไปกับเราจริงๆน่ะคือกรรมชั่วไอ้เงินมันไม่ไปด้วยหรอกดีไม่ดีมันผลาญหมดตั้งแต่ตายยังไม่ตายเนี่ยเอาไปทำชั่วต่อนะได้เงินแล้วเอาไปทำชั่วต่ออีกหลายคนมีเงินมากๆก็เอาไปตัวให้ตัวเองไปฆ่าไปแกงไปจ้างฆ่าจ้างแกงไปข่มเบงไปทำอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีก็เอาไปทำให้ตัวเองติดเอดไอ้ทำให้ตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้หาทุกข์หาโทษหาภัยให้แกตัวเองนั่นแหละเงินนั่นแหละเอาละเรื่องเงินเนี่ยชัดแล้วว่ามันไม่ไปด้วยให้ได้มีเท่าไหร่ยิ่งไปโกงเข้ามายิ่งได้บาปมากไอ้ที่ไปด้วยคือบาปมากๆยิ่งไปเอาเปรียบมามากๆยิ่งได้บาปมากๆไอ้ที่ไปด้วยคือบาปยิ่งมากๆนั่นน่ะคือวิบากกรรมน่ะมากๆอ่ะฟังให้มันชัดๆเกิดมาจะเอาอะไรเชื่อพระพุทธเจ้าสอนมั้งไหมที่พูดนี้ไม่ได้มาบังคับให้เชื่อนะมาพิสูจน์เถอะมาเรียนรู้จริงๆถ้าเกิดมาเป็นคนบางคนก็แก่มีเวลาจะปฏิบัติก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วแม้ไม่แก่หนุ่มๆสาวๆนี่ก็ประมาทไม่ได้คนเราเกิดมาตายแล้วตายเล่ามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในแผ่นดินนี้เราจิ้มมือลงไปนะที่แผ่นดินตรงไหนไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยตายพระพุทธเจ้าท่านเกิดวนเวียนมากมายท่านบำเพ็ญโพธิสัตว์ก็มากมายนับชาติไม่ถ้วนแต่ว่าท่านเกิดอย่างรู้เกิดอย่างเจตนาเกิดอย่างที่ศึกษาจึงรู้หมดพระพุทธเจ้าและท่านก็มาเล่าให้เราฟังมาบรรยายให้เราฟัง พราะเรามาพิสูจน์เถอะคนเราเนี่ยพิสูจน์ว่าดีมันคืออะไรดีคือเสียสละดีคือไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวดีคือสร้างสรรค์ดีคือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็มาลดละโลกมันหลอกให้เราเนี่ยไปที่ได้ติดยึดไอ้โน่นก็น่าได้ไอ้นี่ก็น่าเป็นไอ้โน่นก็น่าอร่อยไอ้นั่นก็น่าเพลิดเพลินไอ้โน่นไอ้นี่อันไหนก็เป็นน่าจะเป็นสุขควรได้มาบำเรอตนติดยึดไปหมดมากมายกายกองเพราะจึงหลงมัวเมาอยู่แต่ไอ้ที่หลอกๆพวกเนี้ยเรียกว่าสุขัลลิกะสุขตอแหลสุขหลอกๆสุขัลลิกะเป็นกามสุขัลลิกะบังเป็นของทางจิตวิญญาณทางภพทางภวะตัณหาบังเลอะเทอะไปหมดเมื่อไม่เรียนรู้ก็มีแต่สิ่งที่สั่งสมลงไปโดยไม่รู้อย่างที่กล่าวแล้วยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าเราทำกรรมอะไรเรานึกว่าเราได้ทางวัตถุแต่แท้จริงแล้วถ้ามันชั่วมันก็ได้กรรมชั่วนั่นแหละเป็นสมบัติอีกกี่ชาติกี่ชาติยังไม่ถึงปรินิพพานตราบใดวิบากเหล่านั้นไม่มีอันล้างไม่มีอันลบไม่มีใครสามารถที่จะมาทำลายไม่มีใครสามารถที่จะมาล้มล้างศาสนาพุทธนี่ล้างบาปล้างกรรมไม่ได้ไปถูกหลอกมาแม้มาจะทำพิธีแก้กรรมให้มีกรรมชั่วกรรมเลวสะเดาะเคราะห์เคราะห์อะไรอะไรเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นงมงายพระเจ้าสอนว่าเราทำสิทำดีทำเอาเองใครทำก็เป็นของของตนกรรมสกตาหรือกรรมสโกมหิเราทำเป็นของของตนและเราก็จะต้องไปรับมรดกของกรรมของเราเองเป็นทายาทของกรรมที่เราทำไว้กรรมทายาทหรือกรรมทายาโทเราทำกรรมอะไรไว้เราต้องรับมรดกกรรมของเราและก็มาบอกว่าตายแล้วโน่นก็แบ่งไปให้กันได้ก็เป็นนั่งอยู่ต่อหน้ากันเดี๋ยวนี้มาแบ่งเอากรรมดีอาตมาไปบ้างทีอาตมาให้ไม่หวงหรอกจริงๆอ่ะอาตมาก็คงจะมีกุศลกรรมกรรมดีอยู่จริงอาตมาทำมาจริงๆแบ่งเอาไปเลยหรือว่าใครมีกรรมชั่วถ้าแบ่งได้แบ่งมันทิ้งใต้ถุนนี่หมดเลยก็ใครจะเอาไว้อ่ะถ้ามันแบ่งได้นี่พิสูจน์กันให้ชัดๆแบ่งบุญแบ่งบาปไปให้ผู้ตายผู้เป็นนี่มันยังไม่ได้เลยเห็นหน้ากันหลั่นๆนี่เอาไม่ได้เลยตายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่บ้านซอยไหนตายไปแล้วอยู่ซอยนรกที่5อยู่บ้านหลังไหนอ่ะยังไม่รู้เลยแล้วจะไม่แบ่งไปให้ได้ไงเป็นเห็นหน้ากันหลัดๆมันยังแบ่งให้กันไม่ได้เลยศาสนาพูดนี่เป็นวิทยาศาสตร์พูดกันรู้เรื่องพูดกันใช้ปัญญาฟังเอาดีๆพิสูจน์กันได้เลยนะเป็นนามธรรมก็แบ่งกันไม่ได้นี่เอาไปสินี่บุญมีเท่าไหร่นามธรรมยิ่งตายแล้วแบ่งเอาวัตถุธรรมไปให้เสร็จแล้วก็ไปหลอกกันไปเผาเป็นกี่เท่าไปปุถโธก็ขี้เท่าก็เผาเป็นกี่เท่าแล้วจะส่งอะไรไปมันก็อยู่นี่หมดน่ะไม่เป็นกี่เท่าก็ตามเอาไปทำบุญทำทานน่ะเอาข้าวเอาของอะไรก็แล้วแต่เป็นวัตถุสมบัติได้ก็จะส่งไปให้ผู้ตายผู้ตายขาดบ้านเอาทำบุญยกบ้านในคนนี้แล้วเอายกไปให้คนตายมันละครตลกยิ่งกว่ามหาน้ำเน่ารอกันมานานแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทำทานไม่ดีทำทานดีคุณจะสละบ้านในใครคุณก็ทำไปเถอะคนทำนั่นแหละได้บุญก็ทำการเสียสละละความโลภของตัวเองก็ละสละไปสิสละมันก็เป็นบุญเป็นทานเป็นกุศลเป็นคุณค่าแล้วก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะแบ่งให้ผู้ตายนั้นได้ไม่มีคนเป็นนี่จะทำบุญทำบาปกันทำเป็นตายไปแล้วทำบุญทำบาปไม่ได้ไปคอยรับบุญรับบาปใครก็ไม่ได้ก็เป็นนี่ยังแบ่งให้กันไม่ได้แล้วตายไปคอยรับแบ่งได้ไงฟังใหม่ฟังให้ชัดๆเป็นนี่ยังแบ่งให้ไม่ได้แล้วตายไปแล้วจะไปคอยรับบุญรับบาปได้ไงยังไม่รู้เลยว่าตายแล้วไปอยู่ซอยไหนอย่างที่บอกแล้วเพราะอยากจะได้บุญได้บาปอะไรก็ทำเอานี่เป็นนี่ก็อย่าไปอยากทำบาปแล้วกันอย่าไปอยากได้เลยบาปนั่นน่ะเรียนรู้ให้ดีๆมึงเถอะบาปคืออะไรแล้วทำเอาบุญนี่ได้ที่นี่คนใครทำใครได้อย่างดีก็แค่บอกกันทำอย่างนี้นะเป็นบุญจงทำอย่างนี้เป็นบุญอย่างดีก็บอกได้พระพุทธเจ้าก็บอกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางผู้จะได้บาปได้บุญได้กุศลผู้จะไปนิพพาน ทำเอาเองทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันท่านเก่งแสนเก่งแต่ก็ทำแทนใครไม่ได้แบ่งให้ใครไม่ได้เพราะพยายามศึกษาความจริงเอามีชีวิตอยู่เป็นๆ นี่ทำบุญได้ตอนเป็นๆ นี่แหละหรือบาปมันก็ทำเป็นๆ นี่แหละตายแล้วเป็นแต่เป็นนอนรับวิบากวิบากบาปวิบากบุญอย่าไปนึกว่าเราเองจะรับได้ไปแบ่งกันได้หรือว่ามีผู้บันดลบันดาลได้ศาสนาพุทธเรานี่เชื่อว่าเป็นใครเชื่อก็ว่าเป็นศาสนาที่เข้าใจสิ่งที่ชัดเจนเป็นสัจจะสูงสุดละจริงแท้ละเพราะมาพิสูจน์กันดูไม่เช่นนั้นละงมงายกันไม่เสร็จเลอะเทอะกันไปใหญ่เลยทุกวันนี้แม้แต่พินัยกรรมก็ไม่ใช่บุญพินัยกรรมนั้นเป็นเรื่องของความจำนนจำนนของผู้นั้นน่ะเจ้าของทรัพย์สินนั่นน่ะมันต้องตายจากของนั้นก็เลยทำทีเขียนหนังสือเอาไว้ถามหน่อยถ้าตายไปแล้วไม่เขียนหนังสือเอาไว้คนอื่นเขาเอาไหมเอาไหมมันเขาก็ต้องเอาอยู่ดีไม่เอาตัวเองก็ต้องตายจากมันอยู่ดีไม่เขียนเอาไว้เขาก็เอาตัวเองก็ต้องทิ้งอยู่ดีพินัยกรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่ทานพินัยกรรมไม่ได้บุญอะไรมันตายตายจากจำนนตายจากแล้วเขียนเอาไว้ทำทีเป็นให้คนนั้นคนนี้ไม่ให้เขาก็ต้องเอาถ้ามีลูกมีเต้าเขาก็ได้ตามกฎหมายตามธรรมเนียมก็เป็นทายาทก็รับเอามรดกนั้นหรือรับเอาทรัพย์นั้นไปตามธรรมเนียมถ้าลูกดีมันก็ไม่ตีกันไม่แย่งกันถ้าลูกไม่ดีมันก็ตีกันเพราะพินัยกรรมจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ตรงที่ว่ากำหนดเอาไว้ผู้ตายเช่นกำหนดเอาไว้มีกฎหมายบังคับให้คนนั้นคนนี้อย่าตีกันเขาก็ถือเป็นศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าผู้ตายระบุไว้แล้วว่าเขามีสิทธิ์เป็นเจ้าของใช่ไหมก่อนตายเขาก็บอกเอาไว้ว่าอ้าวจะให้ใครเขาก็บอกไว้ต้องปฏิบัติตามนั้นกฎหมายมีไว้ระบุถ้าผู้ตายสั่งไว้เป็นพินัยกรรมว่าให้ใครก็ต้องให้เขาตามนั้นเท่านั้นเองเป็นแต่เพียงให้แบ่งกันตามนั้นแต่ไม่ใช่ทานถึงไม่เขียนไว้เขาก็เอาบอกแล้วมันจะตีกันหรือไม่ตีกันเท่านั้นเองมันจะทะเลาะกันแย่งกันหรือไม่เท่านั้นเองเขาก็ต้องเอาอยู่ดีเพราะต้องตายจากไปไม่ใช่ทานจำไว้พินัยกรรมก็ไม่ใช่บุญไม่ใช่ทานไม่ได้บุญอะไรดีไม่ดีเป็นบาปด้วยบาปยังไงบาปให้เพราะกิเลสเช่นมีสมบัติเสร็จแล้วก็ไม่กล้าให้ก็เขียนเป็นพินัยกรรมเอาไว้เสร็จแล้วไปหลงรักอีหนูก็เลยเขียนพินัยกรรมไปให้อีหนูที่จริงเขาไม่มีสิทธิ์นะเพราะเขาไม่ใช่ทายาทใช่ไหมไปหลงรักอีหนูก็เขียนให้อีหนูไว้เสร็จแล้วเขาก็ต้องมันก็ต้องให้ตามที่พินัยกรรมเขียนไว้เอาไปให้อีหนูเนี่ยนะมันเป็นเรื่องนอกสิทธิ์ไปให้คนที่ไม่มีสิทธิ์แต่คนตายนี่สั่งให้เพราะอะไรเพราะไปหลงรักกิเลสรักก็คือกิเลสเพราะแทนที่จะตายไปไม่มีกิเลสก็เลยได้กิเลสนั่นแหละไปด้วยกิเลสที่เป็นละไปแทนที่จะสิทธิลูกมันต้องได้แต่ไม่ได้ข้าไปแบ่งให้อีหนูข้าก็เลยได้กิเลสนั่นไปนั่นแหละคือบาปให้ด้วยความรักหรือความชังโกรธแค้นอะไรก็ตามแต่ประชดไม่ให้มันละลูกเขียนประชดไม่ให้คนอื่นด้วยโกรธด้วยโลภอะไรก็ตามแต่ก็เป็นกิเลสเขียนพินัยกรรมว่าเป็นบาปเขียนพินัยกรรมเป็นแบบนี้เป็นพินัยกรรมบาปไม่ได้บุญได้แบนอะไรจะมีอยู่บุญบ้างนะพินัยกรรมในบุญจิตหนึ่งตรงที่ว่าถ้าไปให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เช่นยกให้แก่มูลนิธิให้แก่คนที่เขาเป็นให้แก่อาตมาบอกจะบอกว่าให้แก่พระให้แก่นักบวชก็ประเดี๋ยวจะหาว่าพูดเอาให้แก่ผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาไม่เอาไปของตัวแต่เขาเอาไปทำประโยชน์เป็นคุณค่าเป็นกุศลต่อไปอีกเป็นคุณค่าจริงเอออย่างนี้ใช่อย่างนี้ได้บุญบ้างได้บุญตรงที่ว่าสมบัติของเราเนี่ยมันไปงอกเงยต่อเป็นกุศลเขาไปเอาไปทำกุศลจริง เอออย่างนี้ได้บุญบ้างแต่ได้จิตเดียวบอกแล้วว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเอาไปทำบุญต่อก็ตามตัวเองเนี่ยไม่ได้เจตนาจะทานหรอกแต่มันจะต้องตายจากบอกแล้วมันจำนนที่ว่าเออมันจะตายจากแล้วยังไงกูก็ต้องทิ้งของเนี่ยเพราะก็ให้ไปหาคนบุญนี่เถอะเลยได้บุญจิตหนึ่งที่เป็นได้เนี่ยเพราะมันจะมันเป็นเขาเอาไปทำบุญเขาเอาไปกุศลเขาเอาไปทำแต่ตัวเองเนี่ยนะไม่ได้อยากให้ทำไมตายข้าไม่ยอมให้เราจนอยู่กันนะเพราะข้ายังโกกมันอยู่กันนะไม่ได้อยากให้กิเลสยังขี้โลภอยู่ยังเป็นตัวกูของกูอยู่เต็มประตูแต่ที่ต้องให้เพราะตายจากฟังชัดๆอาตมาบอกไปนี่ก็บอกด้วยความเข้าใจสัจจะ ก็บอกให้รู้ตัวใครอยากจะทำก็ทำใครอยากไม่ทำก็ตามใจแต่อาตมาไม่ได้มานั่งบังคับใครแล้วมีอะไรที่คิดว่าดีว่าควรจะบอกกันก็บอกไปเท่านั้นเองแนะนำให้ร้อนศึกษาสัจธรรมดีๆถ้าไม่ศึกษาสัจธรรมดีๆแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติทำตนทำตัวนึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรแต่แท้จริงแล้วมันก็เลอะเทอะไม่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรแท้จริงหรอกคนเราจะเสียสละจะทำทานได้ก็เพราะว่าเราเองเรามีกุศลซ้อนๆๆๆๆสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองเนี่ยขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่ใช่แต่ไปเก็บไปที่ใดหยิบของคนนั้นคนนี้มาทำทานไม่ได้หรอกมันเป็นการขโมยมันเป็นการไปเอาของคนอื่นมาทานไม่ได้ไม่ได้บุญได้เบิ้ลอะไรอย่างนั้นขโมยมาไปทำเอาขโมยมาทำบุญได้มีคนชอบถามนะคนขโมยคนปล้นคนจี้แล้วเขาก็เอาเงินนั้นไปทำบุญจะได้บุญไหมมันจะบุญเบิ้ลอะไรก็มาทำบาปมาทนโทษเหมือนก็บอกว่าฆ่าสัตว์แล้วก็เอาสัตว์เนี่ยไปทำบุญฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปถวายพระได้บุญไหมก็มันทำบาปอยู่ทนโทษเอาตัวบาปเนี่ยได้ดีไม่ดียังเอาบาปไปป้อนปากพระอีกโมโทแล้วยังจะบอกว่าบุญมันเลอะเทอะเหมือนกับไปปล้นไปจี้เงินทองมาก็เป็นเงินบาปเงินนี่เป็นเงินบาปเงินไม่บริสุทธิ์เลยแล้วก็ทำทีเป็นเอาเงินมาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่ไปทำบุญไปทำทานไปให้เขามันก็ขอเปื้อนๆของเปื้อนๆอย่างนั้นน่ะกฎหมายยังจับเลยใครซื้อของโจรรับของโจรกฎหมายใครทางโลกแท้ๆเขายังจับเลยใช่ไหมของโจรใครรับซื้อจับเพราะถือว่าเป็นของบาปเป็นของเปื้อนเป็นของทุจริตไอ้นี่ก็นัยยะเดียวกันน่ะเพราะอย่าไปทำบาปก่อนของทำบุญต้องให้บริสุทธิ์สิ่งที่จะเป็นบุญเป็นคุณต้องให้เป็นของบริสุทธิ์เท่าไหร่ดีคนเราไปทำงานทำการนี่ส่วนมากไปเอาเปรียบเข้ามาซะเยอะเพราะเอาเปรียบมาทำบุญทำทานอะไรมันก็ไม่เคยได้บุญเบิ้ลอะไรอย่างที่กล่าวมันยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าบอกว่าเอาทำด้วยสุจริตใจด้วยสิ่งที่จำนนจำเป็นเพื่อเขาต้องให้มาเราก็ได้มาแม้บางทีเขาให้มาเยอะหน่อยเราก็ต้องรับมาเพราะว่ามันขัดไม่ได้อัตราสังคมหรือว่าสังคมก็จะต้องให้อย่างนี้จำเป็นก็แล้วไปเถอะแต่เราก็เอามาสร้างสรรค์ที่เป็นคุณค่ากุศลมันก็ยังงอกเงยด้วยใจเรานี่แหละสำคัญใจเราบริสุทธิ์เราเองเราไม่ได้เป็นโลภโมโทสันไม่ได้อยากได้แต่ได้มาโดยสุจริตโดยที่เราก็ไม่ได้อยากแต่ต้องได้เราก็เอามันมาทำกุศลคุณค่าขึ้นไปอีกมันก็เป็นบุญได้บ้างมันก็เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นบุญบ้างนะนี่ก็พยายามที่จะอธิบายถึงสัจธรรมที่มันเกี่ยวกับบุญกับบาปให้พวกเราฟังแล้วคนเราก็แม้จะเป็นคนมีศาสนาก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ศึกษาแล้วก็นำพากันไปงมงายสร้างแต่บาปแต่เวรแต่ภัยชีวิตคนเรานี่เวียนตายเวียนเกิดแล้วเราตายแล้วกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสได้ขึ้นสวรรค์จะได้เกิดมาเป็นคนอีกน้อยกว่าน้อยนักส่วนมากก็ตกนรกเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรไปนะใช้หนี้ใช้สินเขาข้าราชการเดี๋ยวนี้ก็ช่อชนรับเงินเดือนนี่ช่อชนขี้โกงเอาเปรียบเอารัดเยอะนะไม่ได้ขี้โกงโดยตนก็เป็นขี้โกงโดยหลักของสังคมเนี่ยตั้งเงินเดือนเงินดาวอะไรช่อชนทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้ข้าราชการเอาเปรียบรัฐราษฎรแย่ราษฎรไม่มีทางขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง แต่ข้าราชการขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาพอบอกว่าเศรษฐกิจเดือดร้อนขึ้นด้วยหาเสียงก็จะขึ้นเงินเดือนให้แกข้าราชการนี่แหละเพราะข้าราชการเป็นพรรคการเมืองที่ยิ่งใหญ่พอนักการเมืองขึ้นมาก็พยายามจะมาป้อยอพวกนักพวกข้าราชการนี่แหละขึ้นเงินเดือนให้ด้วยจะได้เลี้ยงหาเสียงไว้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปไม่มีหยุดหย่อนเงินเดือนไม่เคยลดเงินเดือนของข้าราชการไม่เคยลดกี่ปีกี่ชาติมันมีแต่พุ่งหน้าริ้วไปเรื่อยๆราษฎรตาดำๆนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ถูกขูดถูกรีดไปอย่างเงี้ยซับซ้อนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้าราชการนี่ตายแล้วก็ลงนรกมากมายแต่ก็ยังไม่เท่าพ่อค้าเพราะพ่อค้านี่ยิ่งกว่าข้าราชการโกงเองอย่าไก่หลงมานะเผลอทุนร้อยเดียวพอซับซะ 5,000 ซับซะ500จริงๆนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างพวกจิวเวลรี่นี่นะตบพวกต่างประเทศนี่มาโอ้โหเพชรพลอยราคาไม่เท่าไหร่นะตบกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเอาเปรียบเอารัดขูดรีดเขานรกกินหัวไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ว่าเขาดีนะเขาได้เงินเยอะแยะร่ำรวยคือไม่ศึกษาสัจธรรมไม่รู้ตัวว่าตัวสร้างกรรมวิบากอะไรไม่เข้าใจใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมใช้วิธีการซ่อนเชิงโกงเล่ห์อะไรตาพึดตาพัดน่ะโดยที่ให้คนอื่นเขาหลงด้วยนะคนเราเนี่ยเจอโจรที่มากูจะเอาเองปล้นจี้บังคับเอาเนี่ยมันก็ยังไอ้นี่มันโจรชัดๆนะมันก็ยังเท่าไหร่แรงหรือมากเท่าไหร่มันก็ชัดเจนไอ้นี่หลอกซ้อนด้วยนะว่าฉันเป็นผู้ดีนะฉันไม่โกงเธอฉันไม่หลอกเธอฉันไม่เอาเปรียบเธอหรอกโกหกซับซ้อนว่าฉันให้แกเธอนะเนี่ยถ้าไม่ใช่เธอฉันไม่ให้นะที่แท้แล้วขูดขนาดไหนก็แล้วแต่นอกจากจะโกงประเภทเหมือนโจร นั่นอยู่แล้วยังไม่พอยังหลอกทรัพย์หลอกซ้อนอีกบาปพวกนี้บาปหนาก็โจรหน้าเหี้ยมพอมาปั๊บมันจะปล้นจะจี้เอาเนี่ยมันก็ยังบาปเท่ารอบเดียวไม่คูณไม่ยกกำลังบาปชั้นเดียวแต่พวกนี้มีบาปไม่รู้กี่ชั้นซับซ้อนหลอกให้เขาตายใจหลอกให้เขาหลงลมหลอกให้เขาเชื่อแท้ๆมันก็เอาของเขานั่นแหละเหมือนกับโจรปล้นโจรจี้นั่นแหละแต่ปล้นจี้ยังรอเขาซ้อนอีกมีทุจริตซ้อนอีกยิ่งเขาเชื่อยิ่งเขาหลงคนที่เขาถูกหลอกนี่หลงเชื่อบูชาเคารพเชื่อชูอีกเท่าไหร่ค่าของบาปยิ่งทวีคูณเรียกว่าโจรเลือดเย็นโจรผู้ดีผู้ร้ายเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยทุกวันนี้ทำหน้าใหญ่ใจโตโหซับซ้อนจะรวยเละเลยนะแต่หลอกคนอื่นเหมือนจะเป็นคนใจดีทำบุญทำทานแหมทำออกโทรทัศน์เนี่ยฉันทานเท่านั้นบริจาคเท่านี้อะไรแล้วแต่วิธีการนี่โกงเล่ซับซ้อนดูดมาให้คนเขาหลงลมว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีคนยิ่งซับซ้อนยิ่งถูกเขายิ่งหลอกให้เขาเข้าใจหลงผิดได้มากเท่าใดตัวเองยิ่งได้บาปทับทวีคูณมากเท่านั้นฟังดีๆจะเข้าใจสภาพซับซ้อนพวกนี้และโลกไม่เคยศึกษาสัจธรรมเขาเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนี้ก็เรียนรู้กันเนี่ยพยายามภาคเพียรชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตของตนเองไปสู่สภาพประสบผลสำเร็จร่ำรวยใหญ่โตคนโชดหน้าชูตามีอำนาจบาดใหญ่อะไรก็ตามใจเถอะอย่างนั้นน่ะและคนพวกนี้ไม่ลงนรกเราจะไปไหนถามหน่อยสิเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้จริงๆนะอาตมาเห็นอยู่เนี่ยหลัดเห็นตำตาอยู่เยอะแยะก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังหรอกเขาบอกเขาสุจริตด้วยนะเขาบอกสุจริตด้วยนะคนเขาจำนนนี่คนเขายอมมาให้เองนะแต่ตัวเองนั่นแหละสร้างวิธีการซับซ้อนเครือข่ายกลวิธีในการธุรกิจต่างๆอะไรต่างๆนี่ก็ทำโอ้โหซับซ้อนให้ต้องจำนนแม้ที่สุดไปถึงขนาดกฎหมายต้องออกตามที่เขาทำเพราะฉะนั้นนักการเมืองพ่อค้านักธุรกิจหัวกันแล้วตอนนี้เอาอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้นะออกงี้นะฉันจะได้เปรียบเมื่อได้เปรียบไปแล้วก็คืออะไรบาป นี่คือบาปบุญอยู่ในสังคมไม่ศึกษาสัจธรรมไม่รู้แล้วก็สะสมบาปอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่บอกว่าคนที่ตายจากชาติคนนี้แล้วจะได้กลับมาเป็นคนอีกหรือจะได้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั้นน้อยกว่าน้อยนักบอกแล้วว่าปุถุชนที่ไม่รู้อย่างนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าตกนรก